Jó estét! Boldog Valentin napot kívánunk a szerelmesek ünnepén. Azokra nem vonatkozik, akik a gyerekeket szeretik. Ne vegyék magukra. Őket nem ünnepelni jöttünk. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy véletlenül jött ki Valentin napra ez az apu. A témát szintén az élet hozta, nem mi találtuk ki. Igen. És hogy ez így egyesül, tudod, az apun ez a téma, meg a Valentin nap. Igen. Ez gyalázatos. Na, hát igen, köszönjük. De azért boldog Valentin napot. És szerintem kezdjük a témával, figyelj, én már alig várom, hogy túlessek rajta, mert nekem valami kurva nyomasztó. És ezt most nem is, ez nem olyan famoskodás, tényleg nyomasztó, állati nyomasztó. Nem vicces, nem tudok vele viccelni, nem tudok ércelődni. Igazából még az elkövetők, meg a sündörgők, meg egyebeken sem tudok. Egy dolgon tudok talán viccelni, és esetleg az est folyamán kontextus függően ez följöhet, a ráadott reakciók a komment szekcióba vagy a sajtóba, na ott esetleg lehet viccelődni. Vágod, és akkor mondjad, Robikám, mondjad. Hát, mi történt Bicskén? Ugye Orbán Viktor gyakran mondja, hogy ha kisvasutat támadják, akkor meg kell hosszabbítani Bicskéig. És Bicske, ezzel kezdtem egyébként magukkor is, Bicske az egy szimbólum lehet. Szimbólum. Nyelvi szimbólum Bicskul, is. Bicskéig, és abban Bicskén belül is a gyermekotthonig kell meghosszabbítani. Ezt be a gyermekotthonig, és még onnan is tudunk beljebb menni, csak már nem lenne nagyon ízléses. Bejutunk például az irodába. Az igazgatói irodába, ahol annyira szerettek járni a gyerekek. Ahol mindig elbeszélgettek velük. Itt az igazgató ebben az irodában gyerekeket rontott meg. Tömegével. És ezt mindenki tudta, ez nyílt titok volt az intézményben. Nyílt titok volt az intézményben. Igen, nemzedékeket, igen. Figyelj, a feleségem kérdezi, ő egyébként tényleg egy ilyen értelemben hát egy naív valaki, hogy lehet az, hogy egy gyerek otthonban egy ilyen megtörténhet, hogy nincs, és hosszú időn keresztül, tehát nincs semmiféle ellenőrzés. Nem jár oda pszichológus, nincs, aki a gyerekekkel elbeszélgessen. Majd aztán rátérünk a politikai vonzatra, mert végülis az a fő témánk, de valóban ez nekem is fölmerül, tudod? Ezt az igazgató egyedül nem tudta volna végrehajtani. Volt egy annyira szoros bűntársa, ő az, akinek az ügyéről szó van, ő az, aki a kegyelmet kapta, akinek az volt a feladata, hogy mindig szem előtt tartsa a gyerekeket, és hogy a gyerekek ne tudjanak olyan módon érintkezni senkivel, hogy a dolog kitudódhasson. De külsős szakemberre gondoltam. Tudod, gyerekotthonban járnak elvileg külsős szakemberek. Hát, vagy ez csak olyan... Szerintem az nem van, tudom, hogy működik szerintem ez az van, hogy amikor megérkezik a szakembert nem szabad egyedül hagyni a gyerekekkel. Aha. Vagy ha egyedül hagyja a gyerekekkel, akkor azt úgy kell intézni, hogy a gyerekek ne jelezhessék neki. Semmilyen módon. De... Szóval az a helyzet, meg az ilyen szupervízió, vagy ellenőrzés, meg egyebek, ezt gondolom, hogy formalitás is sokszor, vagy ilyen helytől függően nyilván. Most menjünk bele a lélektanába ebbe? Ennek? Nem. Az intézményi, a lélektanát érte. Nem külsők a biztosítékok, hanem belsők, lelkiek a biztosítékok. Idézzük fel a Születésnap című filmet. Na. Amiben Helge, az apa... Vár, ki látta? Aki nem biztos, hogy abból a filmből lett a Me Too, csak jelzem. Abból a filmből lett a Me Too. Az a Me Too nullás kilométerköve. Az az első Me Too. Nagyon-nagyon röviden, három mondatban. Az első dogmafilm. Dán dogmafilm. Egy gazdag, burzsoá, felső középosztálybeli apáról van szó. Egyébként szabad kőműves az elején elhangzik, de ennek semmi. Ez csak egy poénból. És megünnepli őt a család. Előtte öngyilkos lesz az egyik lány, van neki négy gyereke. és a legidősebb fiú, a Krisztián, az a születésnapon előrukkol, hogy őket az apjuk rendszeresen megerőszakolta. Kivéve a legfiatalabbat, mert a Svájcban nem, volt egy intézet. Nem, négy gyereke volt, és csak kettőt erőszakolt. Kettőt nem. Nem hármat? Nem, négy gyerek volt. Négy az gyerek volt, két lány és két fiú. Két lány és két fiú, és az egyik fiút és az egyik lányt erőszakolta. Abból a lánygyermek öngyilkos lett, igen, és Krisztián a fiúgyermek az, aki coming out-ol. Így aztán senki nincs a családban, aki az tudná, anyán kívül, aki, ezt tudná, aki erről tud. Aha. Az a nő, aki még a nővérük és azzal a feketével jön össze, ő sem volt akkor otthon a családban, az ő történetét nem tudjuk. De őket nem erőszakolta. Tehát, hogy ők... Hát a legfiatalabb, a seggfej a Svájcban volt. Az kiderül a ézében, filmben. Úgy... A lényeg, hogy ezután, hogy ő coming out-ol a Krisztián, az egész ünneplő sereglet előtt, az apja félrehívja. Négy szem közt elbeszélget vele egy kis szobába, hogy akkor beszéljük meg, fiam, hogy mikkel rágalmaztál engem. És a gyerek az meghunyászkodik, és letagadja. És mondja, hogy régen is, korábban is baj volt az agyaddal. Olyan dolgokról beszéltél, amik nincsenek. Ez régen is így volt. Fantáziál. Magyarázza neki az apja. Ezt az anyja is elmondja. Igen. És ő, hogy mondjam, olyan állapotba kerül, mint a Szepesi Niki, amikor a Hajdú Péter őt lepte meg a kicsi bácsival. Tehát olyan állapotba kerül. Regrediálódott gyerekkorban? Igen, gyerekkor, igen. Újra ott van, újra az megtörténik vele. Ezek, tudod, ezek olyan lelki gátak, amiket nem tudsz új módon átlépni. Ha. És ez a válaszom a kérdésedre. Ugyanaz történik, mint ami Krisztiánnal történt. Meg Helgével. Hiába van ott akármilyen ellenőr, ezek a lelki gátak, ezek ott vannak. Ezek ott vannak a... Szóval, hogy ezzel nem bírnak előjönni, mert azt beléjük verik, hogy ez olyan gyalázat, amit nem akarnak magukra hívni. Ezt magyaráztam neked. Ez akkora tabu. Egyeket ezt magyaráztam és neked. Hogy, szóval az van, hogy ez nem egy iskola, hanem ők ezek a szüleik kvázi. Tehát az iskolaigazgató, meg az iskolaigazgató helyettes, ezek árva gyerekek. Ezek ott, abban a nevelő otthonban élnek. Nem tudnak, nem is kontrollálva van, hogy kivel érintkeznek, milyen helyzetekben. Teljesen nekik vannak alárendelve. És gondolj bele, hogy ez a két szülőd, ez a te két szülőd, akit kirendelt neked az állam, ez a Belzebub, meg a Bafomet. A sátán, basz meg. Miért nem Lucifert mondta? Na, a Lucifer, azt tudod, az intellektuális sátán, nem ez a démon szülötte. Igen, értem. Igen. Na. Szóval, hogy ez a helyzet, ami lezajlik. Az ügyből úgy lett ügy, mert ez nem lett volna ügy, sose derül ki. Ha az egyik gyerek nem lép ki ebből a hallgatás falából, és a vonat elé veti magát. Ez a haverját, vagy hát tesóját, mondhatom így is, akit szintén erőszakolt az igazgató, őt olyan szinten sokkolja ez, hogy bemegy a rendőrségre és feljelentést tesz. Biztatta őt valaki ebbe? Újságíró, bárki? Nem. Semmi. Nem. Így kezdődött az egész. Na most, amikor én a Jeszenszky Zsoltnak olvastam a magyarázatát erre, a szerencsétlen hülye gyerek véletlenül leírta az igazat. Kvázi feljelentést intézett a saját kurzusa ellen, miközben azt hitte, hogy tehát olyan ostoba, nem hogy nem értette. Nem olvastam a szakirodalmat, nem értette, hogy ez, irodalmat. Mit írt? Nem értette. Mit hát írt? Azt írta, hogy ez egy rendes tanárember volt. Egy tisztességes, imádták a gyerekek. Ez egy rendes tanárember volt, aki székely származású. Ja, ő a... Ő Székely. A falazóra. A falazóról írt, nem az igazgatóról. Nem az igazgatóról, igen, hanem az igazgató bűnsegédjéről. Igen, igen. Hogy ő egy tisztességes, becsületes ember, rendes ember, aki Székely, akinek az édesanyja ma is Erdélyben él. Érted? Gyermekmegrontásban bűnsegéd, és akkor itt felhozza, hogy Erdélyben él az anyja. Erdélyben. Ízlelgessük. Mit jelent? Mit jelent? Igen, van mit egy jelent? Kulturális szemantikája ennek. Erdélyre hivatkozás az magyar. Szuper magyar. Magyar szuper a magyarodikon. Így van. Igen. Hát igen. Egyértelmű. Ja, hát ja. Igen. Hát, hogy, hát, hogy erő? Hát hogyan lehetne bűntársa? Hát, ho? Hát a, megvédi a vér. Hát Erdély. Védelmez. De várj, a Bőte Csaba ügynél ott az se a királyi Magyarországon játszódott. Vágod? Na most, ez egy nagyon más sztori, ám. Ez egy nagyon más sztori. Én a Böjtét nem tartom ugyanabban a ligában, mint a K. Endre egyébként. Nem azért K. Endrézek, mert tényleg nem jut eszembe a neve. Kónya. Keresztény Endre. Hát, ez a keresztény. Egyébként református atyafi, akinek, aki, és ezt is Jeszenszky Zsolt így felhozza a mentségére, hogy jó, hát bűntárs volt gyermekmegrontásban, de rendszeresen vitte a gyerekeket a felcsúti Puskás Ferenc Akadémia rendezvényeire, programjaira. Mint a feljelentő levelet írna, tudod, hogy talán csak nem azért kegyelmeztek meg neki. Mert Székely származású anyja Erdélyben él. És amit leírt véletlenül a hülye fasz, tudod, amit egymás köz sem lenne szabad, érted? Az így nyilvánosan. De te most följelentetted a Jeszenszkyt, bazd meg. A Jeszenszky jelentette föl magát. De hol, mennyire a helyén áll, helyén van az erkölcsi érzéke ennek a Jeszenszkynek, nem? Mint az iránytű. Ez oda van téve. És leírja. És enter. Miért fontos a Jeszenszky cikk? Mert fontos, mert leír benne olyat, amilyet más nem, ugye? Hát igen, leírja, hogy... Miért kap kegyelmet igazából? Erre akarsz kirukkolni. Véletlenül leírta, hogy hát ilyen a NER. Hát így működik a NER. Mi a magunk fajtát kimentjük. A börtönből is. Hogyha úgy van, akkor meg hát az ilyen pedofil bűnsegédeknek nincs ám jó világuk a börtönben, én azt hallottam. Igen, én is. Igen, de hát tudod, ők egy ilyenebb intézményt üzemeltettek. Hát ő börtönigazgató helyettes volt valahol máshol. Ahova nem épp embereket zártak be, hanem amiben tenyésztettek fiatal húst. Miért ment ez az igazgató? Egyrészt pedagógusnak, aztán miért ment el... Pedofilnak? Lelencházigazgatónak, ne lőd le, mert ne lőd már le a poént. Lelencházigazgatónak. És miért gondoskodott arról Kónya Endrének a képében, hogy ezt biztonságosan csinálhassa életmódszerűen. Ott élhessen a paradicsomban, körülvéve azokkal a gyerekekkel, akiket ő szeretett. Tényleg szeretett. Hát nem jól, ugye? Nem jól. Nem, igen, túl jó, túl, igen, túlságosan. Igen, túlságosan. Annyira szerette őket, hogy azzal a szeretettel már ölni lehet. És ezúttal szó szerint. Na, és akkor jön a köztársasági elnök, miután ezt a Kónya Endrét, ezt nagyon erősen protezsálta az ő mentora, volt főnöke Balogh Zoltán, aki püspök. Református püspök, illetve hát ő a hazai kálvinisták feje, az atyafiaknak az atya. Ő a a zsinati elnök, és hát ő korábban emberi erőforrás miniszter volt. Igen. Ez az erőforrás, meg a krisztusi atyafiság, ez milyen jól kiegészíti egymást. Igen. És hát ott volt az ő kabinetfőnöke, a későbbi köztársasági elnök asszony, akit a jó sorsa, meg hát azért a nagyon szexi személye azért előre röpített a hierarchiában. Mit értesz egészen, az egészen Sólyom László székéig. Hogy? Miért szexi? Miért szexi? Hát ilyen a genetika. Nekem hát nem tudom. Nekem nem tűnt annak, nekem egy háziasszonynak tűnt. Na, értsd jól. Na most a relációkat nézd a politikus mezőnyben. Tehát volt egy kihívás a Donát Annának, meg a Cseh Katalinnak a személyében. Fiatalok, szexik, politizálnak, nők, feminin energiákkal, de mégis sikeresen nyomulnak. És milyen jó és szexi, és két élményt, tudod, két receptort is egyszerre tüzel. Igen. Na, és ez egy jó élmény. És akkor azt mondta az Orbán Viktor, hogy baszki, ilyet én is tudok. Zolikám, ott van a te titkárnőd, vagy mit? Köztársasági elnök, kész. Tessék, na, itt volt a kihívás, itt a 3D nyomtató, és a végén kijön a teljesen köztársasági elnök alakú. Pontosan. Na, és akkor ő lett a köztársasági elnök, és hát akkor ugye egy kicsit átlépte a hierarchiában a Zoli, tehát azért a Zoli kérhet valamit. Mégiscsak. Olyan. És hát azért lobbizott, hogy ennek az embernek, aki amúgy nem pedofil, és ez fontos volt hangsúlyozni, amikor kipattant az ügy, akkor a köztársasági elnök azzal kezdte, még mielőtt úgy volt, hogy lemond, még előtt elment Katarba vizes sportokról beszélgetni, de már akkor mondta a köztársasági elnök asszony, hogy pedofiloknak nincs kegyelem. És tudod, azt magyarázta, hogy tehát nem ő volt az, aki csinálta, ő csak segítette ki éveken át, vagy beláthatatlan időn át, tudod? De pedofiloknak nincs kegyelem, akkor most mindenki lenyugszik, ugye? És így nem volt lenyugvás, pedig hát nem volt pedofil, és hát leültették. Hát ilyenkor az igazságérzete az embernek fölhorgat. Hát azért nem volt korcs. Áldozatnak érzi áldozat. Magát. Igen, ő áldozatnak érzi magát. Kúnya. Igen. De az igazgató is áldozatnak érezheti magát. Hát ilyen hajlammal élni. De most komolyan. Hát baszki, hogyha ezt így végigvisszük következetesen ezt a fonalat, hát meg hát utána bemenni a börtönbe pedofilként. Egyébként figyelsz? A Fidesz női kvótájának ennyi. Volt két nő, nincs. Nem volt ott kvóta. Ez mutatja egyébként, hogy az asszonynak hol a helye. Na. Mondja na. Neki az ura, aláírod, aláírja. Hülye vagy anyukám, mész a konyhába vissza. Ne, mondja neki az ura, gyere ide asszony, ülj le az asztalhoz, mintha férfi lennél. Viselkedj, egyél, írjál alá férfi módra. Hát nem kiengedi a pedofil bűntársát, bazd meg, és a másik asszony meg segít neki. Ja. Hát ez van, hogyha nem a rántást kavargatják. Igen. Igen. Na, ennyit a nőkről. Na, szóval erre mondom, hogy szexi. Érted? Ez a szexi neki, bazd meg. Hát az Áder Jánoshoz képest, vagy a Kövér Lászlóhoz. Ja. Most ne haragudjál. Szexi? Ja, úgy igen. Igen. Vagy fejre hajlamú vagy? Nem tudok róla. De akkor jó. Nem tudok róla. Na, Robika. Szóval az van, hogy ők éppen mossák össze, mármint a illiberális kurzus, éppen mossa össze a pedofiliát a homoszexualitással. De fiúkat rontott meg az igazgató. Aha, fiúkat nem, bizony. Nem lányokat. Fiúkat bizony. A pedofil. Tehát még nem elég, hogy pedofil, még LMBTQ is. Szerintem a Q-ban a pedofil is benne van egyébként. Ja. Az egy gyűjtő fogalom. Ez a queer, igen, erről beszéltünk. Szóval, a kurzus éppen befúliázza azokat a könyveket, amely könyvekben homoszexuális szereplő van, mondjuk egy ifjúsági regény, ami mondjuk segít az ilyen helyzetbe került gyerekeknek, hogy egy ilyen hetero közegben ő nekik a hajlamaikra kelljen ébredni. Tisztázza az identitását. Igen, segít, ugye? Nem, hát segít igen. Nekik, hogy valami kapaszkodójuk legyen, hogy ne érezzék, hogy ne legyenek mondjuk öngyilkosok. Tudod? Na, hogy azért... nehogy az apjuk megtudja. Érted? Vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezek, nem, ezeknek a, ennek a fajta irodalomnak igenis van haszna. Van társadalmi haszna. Te olvastál ilyen könyvet valaha? Igen, mert lehet, de kurvára hogy, én biztos akartam lenni abban, hogy nem vagyok buzi, és elolvastam egy ilyet, és kiderült, hogy nem vagyok. És ez nagyon jó kis olvasmány volt. A könyvelő négy napját, mert az rövid, meg a mesztelen ebédet. Azt azóta befóliázták? William Burroughs-nak a mesztelen ebédjét? Na, az húzós. Na, szóval, hogy... Az húzós olvasmány, és a Cronenberg film is, egyébként semmi köze a filmnek a regényet. Mindegy, majd még a kultúrához visszatérünk az est folyamán. Mondjad az ügyet. Az ügymenetet. Hát az van, hogy, hogy ez egy brutális identitás katasztrófa. Az nem véletlen, hogy... jelenleg, tehát most ezek olyan napok, amikor... Érzed, hogy vibrál a levegő. Egy sokkal, hogy mondjam, sokkal nagyobb az országnak a szabadságfoka, mint ami általában. Egyszerűen nagyobb. Ebben a helyzetben most megint egy ilyen kicsit bármi lehet érzése van az embernek. Tudjuk, hogy pont nem azért, lesz semmi. Lehet, hogy nem lesz semmi. Lehet... alig, ha most lesz majd valami, de egyszer majd bizonyára lesz most valami. Lesz pénteken egy nagy tüntetés, és kimegy egy csomó fölháborodott ember, és akkor telefonálnak a NER főhadiszállásról Gyurcsánynak, menj oda tüntetni, Feri, és ennyi volt, bezárt a bazár. Röviden karikírozva, de mindenki tudja, mi nagyjából ez fog történni. Igen. Igen. Ha nem is a pénteki tüntetésen, de ahova Feri odaáll. Szerintem egyébként, majd nyilván Rogán tónizunk is, Magyar Péter kapcsán, nem a Rogán az igazi támasza Orbán Viktornak, hanem Gyurcsány Ferenc. Inverz módon ugyan, de hatásmechanizmusát tekintve mindenképp. Na, térjünk vissza az ügymenetre. Szóval, hogy, hogy ez most, most elvétette a pillanatot a nemzeti együttműködés rendszere. Nem lehet, és hogy most... ezt eleve megtervezték a CIA-sek, így kiszámolták. Hogy jó, hát akkor... bassza meg a gyerekeket az igazgató, bassza meg a gyerekeket az igazgató, ez kell a tervünkhöz, és akkor a, nagyon jó lesz, mert akkor szólunk az újságírónak, ők jognyomozza. Várjál, és akkor, eddig is tudtuk, csak jönnek az önkormányzati választások, szólunk az újságírónak, kinyomozza, addigra botrány lesz, a botránynak ez és ez a hatása lesz, és akkor ez kitart tavaszig, és akkor jó lesz, és Karácsony győz. A Karácsony enélkül is győz. Na most komolyan. Budapesten simán. Persze. Na. Miért mit gondoltok? Hát miért mit gondoltok, hogy... Orbán Viktor. Nem lehet főpolgármester Orbán Viktor, amíg miniszterelnök. Szerintem Orbán Viktor az miniszterelnök, az összes miniszter együtt. De nem úgy. Ő köztársasági elnök, és Budapest főpolgármester is lehet. De... ha Fideszes győz, akkor ő lesz Budapest főpolgármester. De úgy nem, mert a sakkban, tudod, a királlyal lépsz, minden bábú helyett a bábúval a király lép. Te a király vagy. A király az egyetlen bábú, amit nem lehet levenni, mert akkor vége van. Hát mindig ott van a de körbe lehet keríteni a királynőt, kilőni, az csár. De a király az... király az önmagával van, plusz az összes többi bábúval van. De nem lehet minden bábú király. Nyilvánvaló, hogy a futóval is, a huszárral is, a bástyával is, a király lép. A király lép. Erről beszéltem. A tisztek. Hát a tisztek, ők az oligarchia. Ők, ők az oligarchia. Igen. És a parasztok, hát azok meg hát a... az is. A választóik. Hát, nem, a saktáblán nincs választó. A parasztok az ilyen megafonosok. Tudod, a NER oligarchia meg a befolyással rendelkező politikusok, azok a huszár, vagy ló, bástya, vagy lovag, és a többi. A királynő kicsoda, bakker? Na, az kicsoda? Lehet ám, hogy az a... Lehet ám... Lehet ám, hogy most levették a királynőt. Á, ez nem a királynő. Nem vették. Egyébként a királynő, az vezér magyarban. Nem. Angolban queen. Angolban királynőnek hívják, a magyarban vezérnek hívják. Most komoly. Aha. Hát én gyerekkorom óta királynőt. Igen, tudom. De hivatalosan vezérnek hívják, hogy huszárnak hívják, és nem lónak, gyalognak, és nem parasztnak. Ha. Tudod? Ilyen módon akkor én, vezérnek akkor hívják. Akkor én milyen nyelvezetet használtam kiskorom hát óta? Hát ezt a proli, kocsmasak. Kocsmasak. Sose tagadtam meg, hogy honnan jöttem. Na, de térjünk vissza szóval, az ügymenetre. Szóval az ügymenet. A pillanat az most, tehát most Bottal üti a pillanatot Habony Árpád, meg Rogán Antal, meg Orbán Viktor. Orbán Viktor nem szólalt meg a lemondás óta, azt hiszem. Most nem, hamarosan fog mondani egy nagy évértékelő beszédet. Na, arra kíváncsi leszek, hogy ott mik fognak elhangzani. Lehet, hogy ez az LMBT dolog, ez nem lesz benne. Hanem inkább egy tágabb értelembe vett geostratégiát fog. Elhibázott szankciók, meg ilyenek? Hát igen, meg az, hogy a kelet föltámad, a nyugat az elsorvad, de ha Trump jön, akkor a nyugat az új életre kell. Nyilván ilyenekről lesz szó. Na, világos. Meg a lázadásról, ami jön. Jaj, drága, a pénzt már eltettem. Hagyott itt nekem pénzt. Na. Szóval, a köztársasági elnök lemond, volt igazságügyminiszter, aki ellenjegyezte a kegyelmet, az visszavonul a politikától, pedig ő lett volna a most következő választáson az EP lista vezető. A volt férje meg kijönti a bilit. Ezzel párhuzamosan. Na most tudod... Sosem magyarázod meg, hogy nem a CIA kezem. És Zoltán bácsi a kegyelem értelmi szerzője, ugye Balogh Zoltán püspök úrról van szó, aki keresztül nertársilag be volt kötve. Kadarkai Endre. Kónya Endre. Ne, ezt nem érdemelte meg a Kadarkai Endre. De várjál! Ez teljesen igazságtalan volt. De létezik ilyen, hogy Kadarkai Endre? Jaj, szépentés! Nem tudom ki ő. Legalább akkor álltál volna bele. De nem! Várjál, a sörről a bor jutott eszembe, és innen jött az asszociáció. Becsület szavamat adom, ki az a Kadarkai Endre? Hát az az új Friderikus Sándor. Ilyen youtuber? Igen, mondjuk így. És melyik pártállás? Vagy ő... Hát olyasmi, mint a Friderikus Sándor. Tehát ilyen liberális. Igen. Nem ismertem, becsület szavamat adom. Nem tudom. Na jó. Vagy tudat alatt bejött, de hogy nem láttam tőle semmit, jó, rendben, biztos. Rendben. Zoltán bácsi viszont nem mond le. Balogh Zoltán megerősíti a püspöki küldöttség, a hivatal, a magas hivatal, mert ő... Na, miért... Azt hiszem, hogy azért... Most trollkodjunk, miért erősíti meg, mert ez tényleg egy necces túl, a református egyházra nézés. Azt hiszem, hogy azért erősíti meg, mert a református egyház fölött az Orbán Viktornak nincsen ilyen közvetlen... Hatalma? Utasítása. Olyan hatalma van, hogy az egyház annak érdekében, hogy jó kapcsolata legyen a magyar állammal, és ilyen módon profitáljon ebből, kiszolgálja minden téren, érted? Alárendelődik teljesen, ilyen értelemben van hatalma, de olyan közvetlen utasítási joga nincsen. Parancsutasítási. Nem csak, hogy joga nincsen, rohadt kockázatos megpróbálni ilyesmit, mert... Világos, értem. Érted? Mert ez... De itt nem nagyon sok ember szavaz, hozzájuk minden kéne nem jutni. Ez volt a kérdés, pontosabban te válaszoltál valamilyen formában, mondom, hogy azért, mert Orbán Viktor ebbe közvetlenül nem tud bejutni, várj, szerintem az Orbán Viktor, szerintem az Orbán Viktor amputálná ezt a végtagot is. Azt tuti. De a református egyháznak miért éri ez meg? A kérdésem erre vonatkozott. Szerintem... Orbán biztos amputálná, azt tuti. Efelől nincs kétségem. A református egyháznak ez a botrányos ügy miért éri meg? Tudod, hogy már a Facebookon is, meg különböző kommentmezőkön reformátusok hogy ki vannak akadva? Hogy ez az egyház ide jutott, ami annyi vérét áldozta a szabadságharcokba. Ugye tudjuk, hogy a kuruc mozgalom mögött vastagon ott volt, és egyébként is. Tehát ez összefüggött a nemzeti függetlenségi eszmével, és nagyon sok mindennel, a magyar reformáció. És akkor, érted, ez mekkora gyalázat, írják reformátusok. Jó, hát én katolikusként mindig mondtam, hogy eretnekek, de hát ez... Igen. Na, de most komolyra visszafordítva, bocs, nem bírom meg, ez a természetem. De visszafordítva, miért éri meg a magyar református egyháznak? Nagyon röviden azért éri meg, szerintem ezeknek a püspököknek, akik erről szavaztak, mert ők egy olyan református egyházban akarnak szolgálni, ahol az atyafiak kiállnak egymásért. Ha bajba kerül valamelyikük, akkor a többi nem engedi elveszni. És mérlegelték az árat, tudod? Ez a mennyit fizetünk és mi lesz a bevétel? Mérlegelték, hogy ennek mi lesz a következménye? Atyafiak kiállnak egymást. Kiállhattak volna Balogh Zoltánért másként is, de ezáltal szerintem gyengítik a református egyházat. Hát szerintem is hiba volt. Hát, és 86%-uk megszavazta. Hát, ja. Most lehet katolizálni, nem késő, plusz a buddhizmus. Na, az meg végképp. Szóval a Balogh Zoltán nem mondott le, de ha nem is mondott le, vagy le is mondott a köztársasági elnök, meg az egykori, vissza is vonult az egykori igazságügyminiszter. Arra a hármuk közül egyiktől sem kaptunk semmilyen választ, hogy mit vétettek, amiért ők lemondtak. Na, vagy eljutottunk mi a lényegig. Mi is volt a tényleges hiba? Mert hogy a... Hibáztam, ezt mondja. Hibáztam, mindhárom elismerte, hogy hibázott. De hát miben? Balogh Zoltán is, a Varga Judit is, a Novák Katalin is elismerte, hogy hibázott. Varga Judit visszavonult, ezért Novák Katalin meg lemondott. És most az a nemzeti együttműködés rendszerének így az üzenete a magyaroknak, hogy vége van, lezárult ez a kegyelmi ügy, a felelősök lemondtak, itt vannak a következmények, láttuk, hogy Gyurcsány nem tudott lemondani a hatalomról, itt a példa, hogy le lehet mondani a hatalomról, tessék, következmények. És akkor így mutogatnak, és óhajtják, hogy hát most már legyen vége ennek. Most már vegyük le a napirendre, és kérjük vissza a pillanatot. A balliberálisok csak ne pofázzanak pedofiliáról. Na egy picit, aztán visszatérünk a témára, mert az egy nagyon fontos, amit most akartál mondani. Kőszeg Ferenc. Egy fél aput szenteltünk neki pár hónappal ezelőtt. Ugye? Kőszeg Ferenc volt, SZDSZ-es képviselő, 84 éves emberről van szó, Gulyás Marci csinált vele egy 2 órás interjút, abban 20 percen keresztül nagyon necces dolgokat mondott a Kőszeg Ferenc a mai erkölcs szempontjából. Tehát neki az az élet, hogy a tanárnak viszonya volt a 16 éves diáklánnyal, és találkozott vele, unokái vannak, semmiféle trauma nem érte, és ilyeneket mondott a Kőszeg Ferenc. Ott elmondtam, hogy ez a mai kor szempontjából értetetlen és rendkívül ízléstelen. Egyébként az akkori kor szempontjából, hogy egy tanárnak a diákjával viszonya van, azért az már 100 évvel ezelőtt is téma volt. A Bajcsi Zsilinszky Endrének például az apját megvádolta Áhím, parasztvezér, hogy a diáklányokkal ott kezdeget. Áhím András, és akkor ezzel a Zsilinszky fivérek kinyírták Áhím Andrást. Tehát ez mindig is egy téma volt, de azok nem kiskorúak, erről beszéltünk, fiatalkorúak. Lehet, hogy szartanár, rossz pedagógus, egy ilyen ne tanítson középiskolába, de Hát basszus, hát 16-17 éves, 18 éves izékkel, csajokról volt szó, hát ez hát jó, ízléstelen meg, mit tudom én, de nem pedofília. És aztán hetekig, hónapokig a NER sajtó tele volt, hogy védi a pedofíliát, a kőszeg. Hát ez milyen pedofíliát, bazd meg? Hát nem 10-12-13-14 éves gyerekekről beszélt, ez pedofília, fiatalkorúkkal való izé. Itt is egyébként kamaszok vannak egyébként a bicskei gyerekotthonban, de ezeket megerőszakolták, nem szerelmi viszonyuk volt a igazgatóval, egy embernek sutyiba, amiből aztán komoly kapcsolat született. Tehát kurvára más a kőszeg cucca, ott egy ilyen undorító figura volt egyébként a kőszeg dumájában, az nálam is kibaszottul kivert a biztosítékot, az a sípos ügy, amit én addig nem ismertem. Eleve egyébként ilyen cikkeket nem olvasok el, mert nekem belem kifordul az ilyentől. Az undorító volt. A kőszeg mondott meredeket, és olyat, ami szerintem is vállalhatatlan, de egy 84 éves figura, aki sose csinált ilyet, vagy legalábbis nem tudjuk, nem bizonyítható, nem falozott bűncselekménynek, és a NER sajtó tele volt, hogy a kőszeg védi a pedofilt, a pedofiliát, a pedofil baloldal. Itt a kőszeg, tessék meg! Visszavonult senki, nem ártott senkinek, értitek, ráadásul én nekem a kőszeg aztán életemben nem találkoztam. A kőszeg Ferencet. SZDSZ-t utáltam, az SZDSZ-et sose szavaztam. A kőszeg Ferencet, nem ezért mondom. Aki csak a véleményé, a véleményért, egy véleményért pedofilozták a kőszeg Ferencet. Igen. Tudod? Ja. És most, hát ez milyen színben tünteti fel ezt a kurzust? Egyébként. És az Orbán Viktornak, meg közben, mert a kétségbeesésével, kétségbeesett Orbán Viktor, első reflexből, tudod, amikor bekapsz egy ütést, egy óriás ütést, és így még kaszál a kezed, mint a póknak, de már nem, tudod, nincs benne erő, még próbálod megütni a másikat, de hát nincsen tényleges erő a kiállt Orbán Viktor, ami a legcsodálatosabb, hogy több a Megafonnak több munkatársa is legyártott ebből egy olyan videót, többek közt a Trombi. Jaj, az kurva jó volt! Az kurva jó volt! Osztott képernyő, Orbán Viktor elmondja ezt a beszédjét, hogy nincs kegyelem, szanaszét kell vagdosni. Meg itt ezért alkotmánymódosítási javaslatot adok be. Trombi mellette van, és így. Integet. Mintha ő csinálta volna az interjút. Nem, mintha ez egy beszélgetés egy lenne. Egy beszélgetés lenne köztük. Fölhívtam doktor miniszterelnök. Igen, és elbeszélgettük, és csinált belőle egy videót, és ezt kirakva. Fogták a videót, és mellé rakták magukat, és úgy csináltak, mintha éppen beszélgetnének. És az Orbán Viktor mondja, hogy úgyhogy be fogok nyújtani egy alkotmánymódosítási javaslatot szegény Orbán Viktor a zavarában, még azt is elfelejtett, hogy alaptörvény, és alkotmánymódosításnak nevezte, képzeld. Jaj. Visszatértünk a harmadik magyar köztársasághoz. Igen, úgy tűnik. Egy pár másodperc. Igen, és de. Akkor ott hát én ki is posztoltam a Trombit, hát kurva jó mondom, interjút csináltam itt Trombi barátunk, doktor miniszterelnökkel. Tudjátok, milyen ez igazából? Mind amikor az ember léggitározik otthon, hallgatja az AC/DC-t, bassz meg, vagy a Led Zeppelint Jimmy Page játszik, és én fölveszem magam basznak a TikTokra, hogy a tüzé, félmeztelenül izé, gitározok, tudod, játszom a szólót, itt a megafonosok ott állnak, és akkor ott integetnek. Igen? És mondja, osztott képernyő, mint a beszélgetnének doktor miniszterelnök úrral. És ennyi interjú készült, és a doktor miniszterelnök mindig úgy mindegyiknek a telefonbeszélgetésben ugyanazt mondja el. Megsokszorozódott. Na ez a csoda, baszkikám. Igen. Megsokszorozódott. Minden egyes megafonosnak megjelent, és beszélt nekik. Igen, és ők meg reagáltak és integettek. Illetve így. Igen. Igen. Nagyon jó. Alkotmánymódosítás javaslatot fogok beadni. Kurva jó. De figyelj! Ez az most megmutatja. De és mondja az Orbán itt, hogy most jött el az ideje, hogy alkotmánymódosítási javaslat. Mi a fasz, hogy most jött el? 14 éve nem volt itt az ideje? akkor a, tehát akkor a Kónya Endre az még a... éppen, hogy jó, hogy kiszabadult. Ugye? Hiszen most jött el az ideje, hogy egy, tehát még jó, hogy nem túl korán jött el, mert akkor Kónya Endre nem lehetett volna a Kónya Endrének kegyelmet adni. Tehát így sikerülhetett, hogy éppen jókor gyújtotta be az alkotmánymódosítási javaslatát Orbán Viktor. Na, és magyarázza, hogy most jött el az idő, 14 év után, az anya picsáját, mert 14 év alatt nem kurtak meg gyerekeket, ugye? Nem, az alatt, ami épült a net, de most kiderült, hogy kúrják őket, úgyhogy most jött el az idő, most eljött. Várj. És akkor most alkotmánymódosítás, mint a torrente, bazd meg. Hát a torrente tanítja a Rafit lőni, és így nem találja el a célt, és az mondja, a trombi, hogy... A Rafi az a trombi, látta-e valaki a torrentét? Meg a megafonosok, úgy unblock. Látta valaki a torrentét? Ez a fontos. Az első részben... Nem az andalúziai kutya. A torrente ilyen értelemben Robi világképébe doktor miniszterelnök úr, és a Rafiék meg azok a csávok, a megafonosok, és akkor itt tanítja lőni, és de mindig mellé lő, és akkor mondja, hogy na látod, Rafi fiam, bazd meg, ilyen egy rossz lövés mutatom. És akkor megint nem találja el. Na látod, bazd meg, így kell még megint rosszul lőni, bazd meg, de ez egy másfajta rossz lövés, látod? És amikor egyszer eltalálja, akkor azt mondja, hogy na Rafi, bazd meg, most megtanítottalak jól lőni. Na ez Orbán Viktor, aki várjál, azt mondja, hogy most jött el az ide. Még a most jött el, ez egy fontos momentum. Te figyelj, nem megyünk el a megafonhoz. Pénzért. Mielőtt a megafon jön el hozzánk? De nem, figyelj, elmegyünk a megafonhoz, mi legalább tehetséges gecik vagyunk, és akkor minket fölvesznek, azokat meg kirúgják. Én azért abban bíztam, hogy te azért magasabb árfolyamon akarsz eladni minket. Hát azért ez egy nagyon filléres, nagyon rossz ajánlat. Ilyen fideszes haverom poénkodott ezzel a ilyen akkor még nem volt megafon, de már az a közös, az a munkaközösség már működött, és akkor így engem valahogy szittak, és mondja nekik, hogy de figyelj, hogy menjek én is a NER-hez, így csábítgattak, tudod? Így, hát én viccesen. És akkor azt mondja, hogy a FAM oda menne, akkor titeket kirúgnának. Így mondja ez a videszes haverom. Na mindegy. Na visszatérve, figyelj Robi, az idő, tehát miért most jött el az ideje? Hát azért most jött el az ideje, mert most veszett el a pillanat. És most akkor loholni kell az elveszett pillanat után, hát ha még utolérjük. Volt pedofil Magyarországon? Törvény. Az élére kell állni, tudod, minden mozgalomnak az élére kell állni, ami indul ellened. És azt mondani, hogy hát én ezt már régen végrehajtottam, hát reformok. Nem kell ide forradalom, reformok. Tudod, hát ez a preventív ellenforradalom. Ez maga. Ezt vissza lehetett volna forgatni, tehát amikor fölmentek oda a várba tüntetni a marhák, én még ki is írtam, hogyha egy csöp eszük lett volna, azt skandálták volna, és a Molinóra kiírták volna, hogy Orbán Viktor velünk van, a ballipsik. Ezzel kész. Ezzel kicsit visszagyurcsányozták volna a cuccot, vágod. Ugyanazt a trükköt használták volna, érted, Gyurcsány hidegre teszi őket. Hát ők meg Orbán Viktor velünk van, hát ha elhiteltelenítjük, érted? Legalább egy poént megért volna, de hát hülyék, mint a seggemben. Ja. És tudod, azután, hogy a Jeszi így följelentette a gazdáit, tudod, kétségbe esik. De nem mert tudja, amikor fölfogja, nem tudja, hogy ez följelentéste. De utána szólnak neki. Neki van egy tiszta magyar szíve, de... egy tiszta naív magyar szíve, ami megszólalt nekie. Tudod, nem szabad a szívükre hallgatni az ilyen fiataloknak. Az eszükre de kell, vagy az a doktor volt a Fidesznek a régi szlogenje? Hát hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre? Hát igen, de hát, az... És tudjátok, mit jelent a Fidesz latinul? Hűség. Hűség. Becsületem a hűség. Ezt már az SS-nek volt a jelmondata. Oda volt tetoválva. Ez a narancs megrohadt. De sokszorosan. És a citrom, a magyar narancs. Az a megafon, mi? Na, jó, hagyjuk, na, szóval... hagyjuk. Szóval ott tartottunk. Várj, ez, hogy miért pont most, Robi, volt-e pedofil ügy Magyarországon az elmúlt 13 évben. A Sipos ügy ilyen volt. Aha, akkor miért nem lehetett? Azért, mert a... Lecsukták a Sipost? Nem lett öngyilkos? Nem tudom, nem ismerem a következményeket, de hát szóval tudod, az van, hogy nem mentették föl a Sipost felülről, nem mentették ki. Aha, hát ez az ügy. Ez, hogy kimentik. Én inkább azt nem értem, hogy a Kaleta ügyben, ami szintén gyermekmegrontási ügy volt... Ő maga nem csinált semmit. Vagy nem tudjuk. Mi van? Mi van? Hát jó, csak 19 000 darab kép csak volt 19 nála. 19 000 darab kép volt nála. De ő maga nem csinált semmit. Figyelj, nézd meg a telefonodban, hogy neked hány képed van. Nézd meg most. Nem a pedoképeket kell megszámolni, hanem a képeket. Az összes kép, ami a telefonodban van. Kb. 100, mert nagyon szar a telefonom. Na, csóró vagyok, proli, tudod. Na, és még cigány is. Megbeszéltük. Ez az ember egy nagy kereskedő volt. Egy nagy kereskedő. Aki ezeket a felvételeket a hivatali laptopján hozta-vitte úgy, hogy sosem vizsgálták át, mert ő diplomata volt. Ugye ő volt a perui nagykövet. Soha nem vizsgálták át, és úgy szállította ezeket a felvételeket. Hogy bukott le a CIA. Mondtam. A CIA lebuktatta, a magyar titkosszolgálat értesült erről, és kimentek Peruba. És lepedőbe haza. És hazacsempé. A legnagyobb titokban hazacsempészték. Bíróság elé állították, és 800 000 forint. Nem igaz, 550 000. Jó. Te 300 000 a Hajdú Péter miatt. Pedig te sokkal durvább csávú vagy, mint a Kaleta. Tehát a Kaleta 19 000 gyerekpornó felvételért 550 000 forintot fizetett. Én a Hajdú Péter... Zserszembeni szemétkedésért 300 000. Jó, hát arányos. Hát ilyen a jogrend. Na, hát ez... Igen. Meg is osztotta őket, és azért nem ítélték el. Azt nem vették sorba. Igen, azt nem is elrejtették, miközben az Európolos aktákban benne van. Meg is osztotta a Várnál itt a... És azért nem, csak a birtoklásért ítélték el. Csak a birtoklásért. Úgy ítélték el. Csak a birtoklásért ítélték el. Arról van szó, hogy ő kereskedő volt. Kereskedő volt, de figyelj, ez nem felhasználói mennyiség. 19 000. Ez nem felhasználói mennyiség. Ez kereskedelmi mennyiség. Úgy kezelték, mintha egy felhasználó lett volna, akinek a gépén ilyeneket találtak. Mert erre szeret recskázni. De 19 000 darab, ez nem felhasználói mennyiség. Világos. Na, és őt úgy ítélték 550 000 forintra, hogy mire a nyilvánosság tudomást szerzett az egész ügyről, már kisétált a bíróságról, szabad ember. De állítólag azóta fellebbezett. Na, íme. Ez az attitűd. Várj, a Kaletához két információ. A napokban az egyik exem, aki járt nemrég Peruba, küld nekem egy fotót, hogy ő még csomó országba járt, ő még ilyen nőről van szó. Ő még ilyen, egy diszkréten, tudjátok. Ahogy el szoktam mondani, hogy minden ősöm katolikus volt, és így tovább. Tehát küldött egy képet, neked mutattam Robi tegnap előtt, ő még azt mondja, ilyet nem látott, hogy a vízumra ráírják, vagy a vízum mellékelik spanyol és angol nyelven, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásáért Peruban börtön jár. Ezt a peruiak odaadják a vízum mellé. És akkor írja, hogy te, nem Kaleta Gábor, az nem perui nagykövet volt? A másik, nagyon érdekes. A másik, tehát ott lehet, hogy megy a gyerekkereskedelem, meg ilyesmi. Ezért írják a vízum mellé. Lehet, hogy Peru az egy ilyen frekventált hely. Nos, nekem meg az is eszembe jutott, ez most nem álnai fam, hanem esküszöm, mi van, hogyha a kaleta valami nemzetközi nyomozásban volt benne? Benne volt. Tehát, hogy ez az egész, tehát, hogy lehet, hogy itt olyan ügyek, tehát, hogy nem tudjuk, és majd hosszú évek múlva kiderül, hogy mi a picsa történt itt valójában. Nem biztos, hogy ő, lehet, hogy nem volt kereskedő valami, hanem egyszerűen benne volt valami nemzetközi nyomozásban. Mint, és ehhez kellettek a felvételek. Mint ágens, a nyomozáshoz kellettek a felvételek. 19 ezer felvételnek kellett tenni a laptopján. Robi, ne lincselj meg érte. Az az apu az egyetlen, ami nincs fönt a YouTube-on, mert Robival úgy összevesztünk akkor, mint az annak rendjés. De ezt a spanyol apuk le is hozták. Diplomata. Hát te erről van szó, hogy diplomata volt, tehát sosem vizsgálták át a csomagját. És pont azt a laptopot, amin voltak a felvételek. De volt ez a nemzetközi nyomozásnál kiderült, hogy magyar diplomata, csak a nevét nem közölt. Tudjuk. Igen, csak én arra gondolok, hogy mi van, hogyha ő ügynök volt. Már úgy, hogy pedofilokat, hálózatot lebuktató ügynök. Jó, de most lehet konteózhatunk. Most lehet konteózni, de induljunk ki a tényekből, jó? Tehát lehetséges bármi, de egy valami biztos, hogy a magyar állam az kimenekített egy gyerekpornó nagykereskedőt a sitről. És kvázi szabadon engedte. Amúgy ez történt. És akkor nem történt meg az a katarzis, ami most. Akkor nem történt de meg. Miért az a, de na, miért nem? Ezt én sem tudom. Erre én sem tudom a választ, hogy miért nem. Az egy ugyanilyen pillanat volt, mint ami most jött el. De valamiért az egész, lehet, az egész, tudod, amikor az, aki pedofilozik, meg az, aki a buzikat össze akarja velük mosni, arról derül ki, hogy bazd meg, hát te mentetted ki a pedofilt, vagy a gyerekkorgóst. Akkor lehet, hogy azért most, Robi, mert a NER a Kaleta ügy után pedofilozott már annyit, ami elérte azt a kollektív társadalmi tudatot, hogy most robbant egy ilyen ügyön ez az egész. A Kaleta előtt még annyit nem pedofiloztak. Na, az a helyzet... Vissza kéne nézni a NER sajtót. Az a helyzet, hogy ezt nem tudjuk. Ezt valójában... Senki nem tudja. Mindig csak Most éred be a vetés, most jött be a NER állandó pedofilozásának a hatása, ami rájuk visszahatott. Leesett. Jó. Hát egyrészt igen. Szóval, hogy az van, hogy ennek a katarzisnak már akkor eljöhetett volna, de nem jött el, hanem a magyar társadalom bénultan állt az egész jelenség előtt. Pedig az egy olyan szituáció volt, és a sajtó is bénultan állt. Bizonyos újságírók le is írták, Bayer Zsolt, a barátod, nem leírta, hogy nem ez, hogyha rajta múlna ezt a férget, börtönbe venné, de sajnos ilyen a jogrend. Ez volt a Bayer cikk lényeket. Igen, a Bayer azt mondta, hogy hát ilyenek a liberális bíróságok. Hát a bíróságok még mindig a Lipsiknek. Egyébként, hoppá, a bíróság maradt meg az utolsó olyan intézménynek, amit a NER nem nyúlt le teljesen, mondjuk. De részben lenyúlt. Jó, nem tudom. Részben lenyúlt, nem teljesen. Na, tehát így pontos. Szóval, arról van szó, hogy itt van egy ügy, aminek az értelmi szerzője, ennek a kegyelemnek a formátumgazdája, a feltalálója, az igazi felelőse Balogh Zoltán. Ő lobbizott ezért, ő akarta ezt. Ő szervezte meg a találkozót, a köztársasági elnök, meg a igazgatóhelyettes felesége közt. Mindenki más végrehajtotta. A köztársasági elnök aláírta, mert a Balogh Zoltán az korábban az ő főnöke volt, nagyon szoros kapcsolatban állnak. Középső gyerekének az apja. Jó, most nagyon köszönjük. Mondom, nagyon szoros kapcsolatuk van. Most nem ez a fontos, itt egy gyerek öngyilkos lett. Most ne a pletyka felé vigyük el ezt a dolgot, jó? Jó? Mert itt szóval egy ügyről van szó, és itt valaki kegyelmet kapott valamiért, azért, mert egy befolyásos ex-politikus, püspök, a magyar református egyház feje ki akarta menteni a börtönből, vélhetően azért, mert jó barátok voltak, és felelősnek érezte magát érte. És ezért ő kilobbizta az igazságügyminiszternél, meg a köztársasági elnöknél ezt a kegyelmet, amit a pápa látogatásra kentek rá. Ez volt a nagy művelet, hogy mivel hogy a Szent Atya itt jár, ezért Budaházi Györgyöt, meg tudod... Kondor Endrét. Kónya Endrét, igen. Kónya Endrét. Jó. Kondorkai Endrét. Szabadon engedjük. Igen. Szabadon. És akkor tudod, egy 30 galamb kirepül, hát ugyan kifigyel arra, hogy most azok közül melyik volt, vagy hogy mit csinált, mit baszott meg, vagy bűnsegédletet követett el az a madár, ami éppen kirepült egy rajban. Várjál! Na, hát, hogy ez, tudod mi a... És ez volt a nagy terv, hogy így... És majd megúszunk, ahogy 100 ilyet megúszunk egymás után, és itt van ez a bénult tömeg, akiket uralunk a tudattalanjuknál fogva, megragadjuk őket félelmeiknél, a szorongásaiknál. Igen, meg a vágyaiknál, meg a hiedelmeiknél fogva így vezetjük őket, bármit megtehetünk, bármi belefér. És akkor most az Endre az meg legyen a börtönben. Amikor nyilvánvaló, hogy, és tudod, ő nem mond le, és őt nem mozdítják el. Ő nem felel ezért, hanem akik végrehajtották, ők igen. Egy köztársasági elnök belebukik, de egy püspök nem tud. Igen. Ha most lengyelek lennénk, ismeritek azt a dalt, hogy Janek Wisniewski Padu? Nem, bunkók. A 70-es években volt egy tüntetés, és ott ez a Janek Wisniewskit ezt lelőtték a rendőrök, és ez egy ilyen mártír lett, tudod? És aztán egy ilyen induló is volt, és utána ez állandóan előjött a folyamatos lengyel elégedetlenségeknél. És akkor ez a csávó, aki most a vonat alá ugrott, lehetne egy magyar Janek Wisniewski. Na. Na most arról kéne számot adnia a Balogh Zoltánnak, meg a Novák Katalinnak, meg a Varga Juditnak, meg az Orbán rendszernek, meg a megafonosoknak, meg ennek az egész kurva igazságminisztériumnak, Rogán Antalnak, hogy mi volt az a hiba, amire utalt a közjogi méltóság, meg az egykori igazságügyminiszter, meg a püspök. Mi volt a hiba? Nem tudták talán, hogy kinek kegyelmeznek? Nem tudták, hogy milyen ügyről van szó? Azt hitték, zsebtolvajlás? Novák Katalin figyelmetlen volt, és aláírt egy ilyen dolgot. Valamit aláírt, azt hitte, hogy most a tisztítószerek rendeléséről szóló papírt kell aláírnia, és aláírta gyanútlanul, és hát nem a kegyelmet írta alá, és hát nem az atyai mentora az, aki éppen ezt tolba mondta neki. De pont ezért nem olvasta el, mert vakon megbízott. Igen, így van. Ez hiba volt. Ilyen ez egy köztársaság. Ez volt a hiba. Ja. És tudod, itt maga a magyar állam, mert ő a magyar állam, a köztársasági elnökben személyesül meg a magyar állam. Itt maga a magyar mert állam. Mert a köztársasági elnökben ugyan Robikán. Ez az étosza. Schmidt Pál óta a köztársasági elnöki poszt. Azt tudod mi. Most te vagy az álnaív. Nem, szerintem az Áder János óta, ha már engem kérdezel. A Schmidt Pál egy olimpikon volt. Oké, hogy egy ilyen pártszolga volt, értjük, hogy azért nem volt egy nagy formátumú valaki, vagy ilyesmi. Solyom Lászlóval befejeződött a köztársasági elnöki... Maradjunk ennyiben. Beszéljünk Áder Jánosról, aki a Fidesz frakció... Pártkatona volt. De nem, a Fidesz frakció vezetője volt, a párt ökle volt, első vonalas politikus volt. Nem is katona, hanem tábornok, igen. Na, tehát értsd már a különbséget. Értem. A Plagi bácsi az egy olimpikon volt, a Plagi bácsi az bizonyos értelemben lebegett a politika fölött. Őt még kívülről hozták. Buta is volt, szolga is volt, akkor is egy kicsit fölötte lebegett. De amikor rábízzák a köztársasági elnöki intézményt a párt öklére, a frakció vezetőre, akkor annak üzenete van. Az azt jelenti, hogy nincs intézmény, csak a párt van. Pártállam. Ez jelenti. Erről próbáltam beszélni. Na, Tehát, csak én előbb húztam meg a határvonalat, meggyőztél, Schmidt Pál annyiban, hogy nem a Fidesz tagja vagy funkcionáriusa, mint az Áder, hanem legalább egy híres régi olimpikon, érted? Akit aztán kinyírtak a plágium ügyel, mert egy bolgár csávónak a dolgozatát lenyúlta. Nagy részt, vagy háromnegyed. Ma már egy ilyen ügyel. Most básoltad a dolgozatodnak egy részét, tudod? Ezzel hol buknál meg? Hol van az inger küszöb? Hát ma egy, tudod, gyerekek megbaszhatását fedező, annak falazó, azt, abban bűnsegédletet végző bűnözőnek, a ragadozó bűnsegédjének a börtönből való kiszabadítása kell ahhoz, hogy a társadalom úgy fölhördüljön, és akkor a hatalom azt mondja, hogy jaj, hát ezt nem is. Egy icipicit fölhördült. Igen, most volt. A forralt béka egy kicsit több forró vizet kapott, és rándult egyet a lába. Rándult egyet az egyik lába. Ja. Természetesen nem fog tudni kiugrani, már nincs annyi ereje, hogy kiugorjon ebből a forró vízből. De miközben megfő, ez most megint egy olyan pillanat, amikor... Morgolódhatunk egyet 5 napig. Igen, mondjuk. De, de fontos pillanatok ezek. Mert segítenek megérteni, meg tudatosítani valamit. Meg talán leereszkednek egy mélyebb szintre, mélyebb megértés szintjére. Tehát, mi is volt igazából az a hiba, amire utalt a köztársasági elnök, az egykori igazságügyminiszter, meg a püspök? Mi volt ez a hiba? Nem tudták, hogy kinek kegyelmeznek meg? Tudták. Bizonyára elvileg. Tudták. Hiszen tudunk a találkozóról, ami a igazgatóhelyettes felesége meg a köztársasági elnök között zajlott. Akkor mi is volt igazából, mi volt ez a hiba? Azzal követték el a hibát, hogy a gyermek molesztálást, vagy gyerekek szexuális megrontását, intézményszerű szexuális megrontását, azt ők nem ítélték meg olyan súlyos vétségnek, hogy emiatt az elkövetőnek le kelljen tölteni a büntetését, amit kapott a bíróságtól. Hanem úgy ítélték, hogy ez egy, tulajdonképpen egy bűnsegédlet, nem valójában nem pedofil. Hát erre utalt, egyébként erre gondolt a köztársasági elnök, mert ez volt az első mondása azonnal, ő azonnal reagált, amikor ez kipattant ez az ügy, és mondta, hogy pedofiloknak nincs kegyelem. Hát ő erre hivatkozott, hogy nem pedofil. Nem Kőszeg Ferenc? Ő igen. És tehát akkor nem úgy ítélték meg, hogy ez nem olyan súlyos vétség, hogy most segítesz egy pedofilt abban, hogy a gyerekeket, akiknek a nevelésére az állam kirendelte őt, azokat megrontsa. De a fólia, az kelleni fog, bazd meg, a könyvekre. Az kelleni fog. Vagy mi? Vagy lehetséges, hogy az volt a hiba? Hogy túlságosan túlbecsülték a jelentőségét annak az enyhítő körülménynek, hogy székely származású? Túlbecsülték a jelentőséget. És az anyja Erdélyben él az anyja. Úgy voltak, hogy úgy érezték, hogy ez már annyira Magyarországon vannak, hogy ez egy enyhítő körülmény itt. És aztán kiderült, hogy hát túl enyhítették. Nem lehet, hogy ez lehetett a hiba. Vagy az volt a hiba esetleg, hogy elhitték magukról, hogy köztársasági elnök, meg hogy igazságügyminiszter, meg hogy püspök, akinek joga van azt akarni, amit ő akar, és azt tenni, amit ő tesz. Pedig nincsen, hanem ők mind egy rendszernek, egy nagy, feudális, nertársi szisztémának a tagjai, a fogaskerekei. És azt kell tenniük, amit a rezsim akar, hogy tegyenek. Ők a rezsim alkatrészei. Nincs akaratuk. Nem a saját, a bukásuk nem a saját bukásuk, a bűnük se a saját bűnük. Hanem az egész egy nagy-nagy rendszer része, ők pedig azzal hűítették magukat, meg minket, hogy ők köztársasági elnök, meg igazságügyminiszter, meg püspök, a lelkek gondozója. Vagy lehet, hogy az volt a hiba, hogy tisztséget vállaltak egy olyan rendszerben, ahol, hogyha egy befolyásos nertárs gyerekeket ront meg, vagy abban segítkezik, akkor is ki kell kaparni a börtönből 10 körömmel. És nincs választás. Mert hűbéri lánc van. Mert te nem te vagy, és nincs saját akaratod, és nincs saját intézményed se. Se te nem tartozol az intézményhez, se az intézmény nem tartozik hozzád, hanem az intézmény is, meg te is a legfőbb hűbérúrhoz tartoztak. Igen. És minden ennek a tulajdonsága, és a legfőbb hűbérúr nem utasításokkal szabályoz, hanem attitűddel, amit le kell másolni és alkalmazni önmagadra. Robi, figyelj, mikor volt a srác öngyilkossága? Nagyjából. Az nem ma volt. Az nem ma volt. Mikor tett feljelentést a haverja? Az öngyilkosság után pár nappal. 2016? Igen. Hányat írunk? Hát ez 8 éve volt. Ez hogy a francba... De mi történt a 8 év alatt? Hát azért a kegyelem a botrány itt. Érted? A kegyelem ütött át az inger küszöböt. A kegyelem óta is eltelt pár óra sok időt. Addig börtönben voltak? Hát lezajlott az eljárás. Azután még úgy tudom, hogy egyszer visszavonatták, és, de már korábban volt ebből ügy, már sokkal régebben volt ebből ügy. Csak hát Endre bácsi megfenyegette, meg megfélemlítette a kölyköket, és a kölykök nem visszavonták. Az volt, hogy most jön a választás, és a CIA mégis most szedte elő ezt a... Azért ez jó ötlet bőrzáma a nereseknek is, hogyha ezt meghallgatják. Most olyan tanástalanok... Mert pályázok a Megafon felé, mert téged holnap már letartóztatnak. Nekem megállás kell. Élni csak kell, ahogy Hanvas Béla mondta. Érted? A család, nekem családom van. Minden tömeggyilkos ezt mondja. Családos ember vagyok. Erre mondta annak idején Talleyrand, hogy egy családos embertől bármi kitelik. Kellően cinikus mondás. Hát Talleyrand, bazd meg. Minden rezsimet kiszolgált. De mindent püspökként kezdte, eszméletlen jó kurvái voltak. Aztán a francia forradalom után ő kezdte el az egyházi földek államosítását, mint ex-püspök. Ott pofázott a konventbe meg minden. Mindent kiszolgált, minden rezsimet, bár a rémuralom alatt a jakobinus diktatúrát meghúzta magát. Talán azt hiszem emigrált is, ha jól emlékszem. Visszatért, Napóleon külügyminisztere, majd 18. Lajos, aztán megint Napóleon, aztán megint a a Bourbonok, 18. Lajos, ilyen kövér volt király, még a szegény lefejezett bátyjánál is tohonyább, egy ilyen volt, és akkor már jött Napóleon, Elba szigetéről vissza, a száznapos uralom, és megy 18. Lajos el, menekül, és mondja, Talleyrand oda megy a kintójához, fenség, idáig jutott, 18. Lajos mondja, kedves Talleyrand, legalább ne mondjon semmit. Szóval nagyon cíli, és aztán megkérdeztek, hogy hogy szolgált ki ő egymás után ennyi rezsimet. És tudod, mit mondott? Én nem holmi konventeket, császárokat, forradalmárokat és királyokat szolgáltam, én mindvégig Franciaországot szolgáltam. Na ez... Nekem ő a példaképem. De ezt innen is lehet értelmezni, de valójában ez az államrezon. Ez az, amit a Richelieu talált fel. Richelieu talált fel. A maga torz módján, és cinikus módján Talleyrand lett az ő kvázi és utódja. És tényleg nem pusztán csak cinizmus. Egyébként volt még egy mondása. Aki nem ismeri az ancien rezsimet, az nem ismeri az élet édességeit. Azért ő a királyságban fiatal főpapként a jó kurvákkal, de az igen, az fasza volt. Ilyenek már nincsenek manapság. Ez a nyugat alkonya, bezony. Istenem, csak csupa proli. Na, szóval, visszatérve. Ott tartunk, hogy ez a pillanat, ez most éppen nincsen meg, és a József Attila úgy fogalmazott, hogy aki... hogy aki párt nem található, oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Na hát valami ilyesmi történik most az igazságminisztériumban, mint a szükségét végző vadállat. Most... Hontalan? Hontalan és gyámoltalan. Most nincs narratíva. Most nincs mondás. És nincsenek válaszok. Nincs válasz arra a kérdésre, az hogy... a hallatlan magabiztosság hirtelen megállt. Egy és akkor pillanat. Rögtön terelik a témát, és mindenről szó van. Az Origó visszatért a csöcsökhöz. Az Origó... Már nem is fontos a politika. Már egyébként az Origó... Bocs, te most a magyar nyelvű orosz sajtóról beszélsz. Új izé fejlétsze van az Origónak. Fehér sáv, kék sáv, piros sáv, az orosz zászló, és mennek az ukrán izé cucca. Hát én most hagyjuk a... Figyelj, joga van Oroszországnak sajtót Magyarországon. Na. Na, szóval csak ne lenne a Mészárosi. Mi a bazd meg? Emegy is Moszkva egy lettet. Ja, értem. Most erre a kérdésre kéne választ adni. Erre a kérdésre kéne végre választ adni, mi volt a hiba. És nem, most nincs tovább a pillanat uralása, hanem ez a pillanat, ez most erről szól, és addig nem lépünk tovább ezen az egyéb ügyeinkre, amíg erre a kérdésre nincsen válasz. Dehogy nem olvasod a Magyar Nemzetet. Bocsáss meg, hagyd tartsuk már meg az aput, majd utána esetleg. Szóval én rád akartam szólni az előbb, de oké, csináljad. Ja, te engem basztattál. Ja, de te basszad le a barátunkat, te is basszál le valakit ott a környékeden. Így megy ez, ahogy Vonnegut írta, így megy ez. De most viszont kiverted a fejemből, amit akartam mondani. De jó értelemben vertem ki. Lehetett volna rosszabb is. Szóval arról van szó, hogy nem kéne hagyni tovább a pillanatot peregni, hanem ennél a pillanatnál most ki kéne merevíteni a képet, és nem elindítani tovább, nem hagyni tovább nézni a filmet, hanem ennél itt ez az a kérdés, amire válaszolni kell. Itt ez az a kérdés. Mi volt a hiba? Mi volt a hiba, amit a Varga Judit elkövetett? És nincs ilyen, hogy Varga Judit meg Novák Katalin lemondott. Az nem úgy megy, hogy nem ér a nevem káposzta a fejem. Nem úgy megy, hogy lemondtam, akkor engem már nem ér kérdezni, nem is vagyok közszereplő, magájogaim vannak, meg 4,5 millió forintom havonta az adótokból. Nem, tessék válaszolni szépen. Még értjük, hogy lemondtál, oké. És akkor mi volt a hiba, amire utaltál? És akkor mondja azt, hogy nem tudtam. Azt hittem, hogy a rezsiszámlát írom alá, vagy a faszom tudja. Mondjon valamit. Hazudjon! De legalább hazudjon valamit. Ez így nem oké. És tudod, most a minden neres véleménymondó elmondja, hogy a kegyelmi ügynek vége lezárult. Hát a felelősök azok elszámoltak. Mivel számoltak el? Azt se tudjuk, miért mondtak le. Mert valami bűzlik azért. És ők is büdösek lettek. Sőt, ez egy rohadás, ami átterjedt rájuk. Orbán Viktor most már egy hete gyakorlatilag keresi a pillanatot. Lázasan keresi a pillanatot. És nagyjából fogalma sincsen, hogy erre mit mondjon. Hogy erre a kérdésre mit válaszoljon. Mert ez most egy olyan identitásba vágó találat, és ezt az egy hetet ő azzal töltötte, hogy miért és miért, az összes intézetével miért. Mérte a közhangulatot, mérte a közvéleményt. És azt mérte fel, hogy baj van. Nagyon nagy baj van. Akkora baj van, hogy a Katikának haza kell jönnie, meg kell szakítania a kuvaiti útját, ja nem is, katari útját. A vizes sportot? Igen. A vizes sportok ügyében kellett eljárnia, de hát aztán onnan egy nappal előbb vissza kellett jönni, és akkor már lehetett sejteni, hogy itt... Sőt, amikor már megüzente, a nagyon jól tájékoztatják Bayer Zsoltot. Ő mindenről úgy tud, abban a, mintha politikus lenne. Tehát, hogy ő az újságírók között senkinek nem szólnak, általában Bayer Zsoltot kell figyelni. De a Bayer Zsoltnak szóltak is, akkor a Bayer Zsolt azt mondta, hogy na hát ez egy olyan ügy, amiben meg kell szólalnia a köztársasági elnök, akkor már lehetett tudni. Igen. Hogy neki már leadták a drótot, tehát vele már közölték, hogy Katikának mi a sorsa. És akkor fölhorgatta NER lelki ismerete, és azt mondta, hogy most számot kell adni. A nyilvánosság előtt, tudod, mikor volt ilyen utoljára? Na és ez egy rejtély, hogy mit mért Orbán Viktor, de valami nagyon, valami olyan ijesztő dolgot, hogy elkezdte levágni az üszkös végtagokat, nehogy az elhalás átterjedjen a testre. Mi? Az evangéliumban is ez van. Akkor vágd le a kezedet, mondja Jézus. Ha az megbotránkoztat téged, vágjad le! Vágjad le! Érted? Na igen, de tudod, itt a kéznek nincs saját akarata. Azt az agy üzente, azt a receptort az agy küldte. Mit akarsz ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy még az nem... működik a NER. Hogy ez a NER-nek a, hogy ez a NER-nek a tulajdonsága, amiért most a NER a NER-t bünteti. Aha. Meg lemondatja, meg levamputálja. Ez magának a NER-nek a tulajdonsága. Ez, itt semmi különös nem történt. Csak tudod, semminek nincs következménye, az Endre meg nem baszott meg kisgyereket. Nem, bizony. Na! És akkor ebből aztán összeáll egy kegyelem. És hát Székely, és Puskás Akadémia rendezvények, és így tovább. Igen. Hát meg a Balogh Zoltán, hát... Ja. Igen. Ja. Tehát atyafi. Figyelj! Ezzel párhuzamosan, még nem is beszéltünk róla, szerintem harmadik témánkra már sor se kerül, ami kár egyébként, de tök mindegy, ezzel párhuzamosan elindult ez a Magyar Péter féle ügy. A lemondott, vagy lemondatott, vagy csőbehúzott, vagy itt már különböző narratívák jönnek, meg konteók, meg egyebek, Varga Juditnak a volt férje. Ők nem most váltak el, hanem már tavaly előtt, az elmúlt években, úgy tudom. 3 éve mit tud, nem kísérem, a celebeknek nem szoktam a... Na, a bulvár az a Robi asztala, nem az enyém. És egyszer csak ez a tipikus NER lovag csávó, tudod, jó öltöny, napszemüveg, menő csávó, tehát tényleg ez a Tiborcz kaszt. És egyszer csak, mint egy bűnbánó mafiózó, megszólal. Hát, figyelj, itt ilyenkor 2 dolog van. Most itt tényleg készülődik valami a háttérbe, amit nem hiszek, ez max vágyálom, vagy a csávó tényleg kibaszott bátor. Az jól látszik. Ugyanis a lázadás, Simicska, ugye, a lázadásért a királyságba, a feudalizmusba fej és jószág vesztés jár a vala. Érted? És egyszer csak a csávó elkezd itt. Képzeld el, Szentesi Zöldi László ír egy szöveget. Vágod? Tudod ki ez a Szentesi Zöldi László? Tudom, aki amellett érvel, hogy ez egy sakk, és nincs, nem lehetsz benne szürkével. És készen áll arra, hogy a Kassai Lajos leckésztesse erre. De az már régebbi, az már régebbi. Ja, hogy régebbi. Az már régebbi. Tehát az azért ő. Ja, és érezted, hogy kicsoda. Nem a mikori, hanem a kicsoda, ugye? Ja, értem, most már teljesen értelek. Azt írja Szentesi Zöldi László többek között, cikkének csak egy részletét szeretem, aki elárulja a volt barátait, azzal az ember soha többé nem bánhat úgy, mint az előtt. Az árulás ugyanis szimplán csak árulás. Aki pedig az árulót ünnepli, elfeledkezik arról, hogy az illető kalandor és nyughatatlan természete miatt holnap újra fordít a köpönyegem. És azt is garantáltan elárulja, akivel most éppen együtt örömködik az árulásban. Írja Szentesi Zöldi László, ugye Magyar Péter mostani szereplése kapcsán, sejtetvén, hogy a baloldal most örül, hogy van egy ilyen fideszes geci, aki most így elárulja barátait és a NER-t, és ilyenekkel van tele a baloldal, és örömködnek, a jobb oldalon nincs olyan ember, aki szakította volt politikai múltjával és úgynevezett barátaival. A jobb oldalnak az erkölcsi nagysága az olyan gátat szab annak, hogy befogadjanak volt liberálisokat, kommunistákat, balosokat. A jobb oldalon mindenki kizárólag nemzeti keresztény volt már. 50 évvel ezelőtt. Már az MSZMP-ben is. Már az MSZMP-ben is, így van. Véletlenül sincsenek ott úgynevezett köpenyek forgatók, meg árulók. Kedves Szentesi Zöldi László, teljes mértékben egyetértek önnel. Teljes mértékben. Én a Puzsérról csak jelentést írok, és megyek a Megafonba, de ez nem árulás, mert én mindig magyar hazafi voltam. Amikor besúgó voltam, akkor is. Tudod? Amikor eladtam az anyámat, akkor is. Amikor beléptem az MSZMP-be és a Nyilas Pártba egyszerre, akkor is. Mindig, én mindig jót akartam. Mindig az országot, a magyarságot szolgáltam, csak különböző eszközökkel. Bezzeg azok, akik a jobboldali barátokat elárulják, és kipakolnak, és mennek át a Lipsikhez, a guruló dollár szagába, nyomába, gurulnak ők is, Soros nyomába, oda. Soros ösztöndíjas az volt a Fideszben? Dehogy volt, hát sose volt. Sose. Vagy akkor még Soros Sörösnek hívták, és jó magyar ember volt, csak nem tudta, hogy elkápráztatják a izét a magyar nemzetet. Csak a... Kádár alatt egyébként a Soros, a szitokszó volt, Nagy Imre szitokszó volt, liberalizmus szitokszó volt. Hú, milyen nosztalgián támadt gyerekkorom. Gyerekkorom, fiatalkorom, idealista voltam. Na, Robi, Magyar Péterről egy pár szót mondaná-e nekünk, szóval, Robikám? Szerintem jól érzi a magyar közvélemény, meg a liberális értelmiség. Ilyenkor mindig, amikor így egy kicsit feltámad a szabadság szele, mint a G-nap ilyen volt, minden ilyen alkalommal. Igen, mert várj, ez hozzá kell tenni. Jó, bocs, akkor mondom. Hogy a... Várjál, csak lehet, hogy ők nem tudják. A NER azért tényleg hozott egy olyan lefolytást, elfolytást, egy olyan ránehezedést az emberre, egy olyan szorongást, ami nem volt korábban. Tök mindegy, hogy ki volt hatalmon, vagy milyen volt az adott kurzus. Az Antal alatt nem érezte ezt az ember, a Horn Gyula alatt nem érezte ezt az ember, még a Gyurcsány alatt se, hát úgy szittuk, mint a szarfasz. Tehát könyörgöm, le lehetett váltani ezeket. Ja, ja, ja. Hát, és aztán jött a nemzeti, és az első Orbán kormány alatt se éreztük. Kurvára nem. Kurvára nem. És aztán jött a NER, és aztán évről évre egyre olyan füllettebb, nyomasztóbb, nehezebb, a folyamatos fenyegetőzés, a folyamatos arrogancia, az összes intézmény elfoglalása, a kommentfalakon, a fanatikus táboruknak a kiképzése, tudod? És az ember egy idő, meg a múltkor ugye mondtuk a önkényuralmi figuráknak az archetipusait, és akkor volt az a típus, azt hiszem a negyedik volt, eddig még én állítottam össze, negyedik volt, az a, aki alulról szervezi a diktatúrát, tudod? Na az egyébként most egy csomó ilyen van, tudod, az elmúlt években. Az Orbán nem telefonál le, nincs diktatúra, hát akkor nem pofáznánk itt, elmennénk a picsába, érted, valahol, mit tudom én, Hortobágyra, vagy Recskre, érted? Itt izé, vagy a, nem tudom, a főutcába, vagy akárhova. Itt alulról ezek az ilyen, főleg vidéki, tudod, amik mindenki MSZMP tag volt, a magyar falu azért, annak van egy antropológiája, és akkor itt izé, nem faji értelemben, még mielőtt félreértenétek, köcsögök, hanem kulturális antropológiai értelemben, vagy szociológiai értelemben, ott mindig is földes úr volt az MSZP, és kitermelt egy halom ilyen szemétládát, meg a liberálisok is, meg a Kádár rendszer pláne, hanem ott volt ez elfolytott, tudod? És akkor ez rátelepedik az egész országra, tudod? Ez a, amikor meggondolod, hogy hát ezt most ebben nem állok bele, hát ezt most nem mondom, mert a kollégám azt mondja, figyelj, az intézményt képviseled, amikor te pofázol, a rezsim emberei pofázhatnak a szószéktől kezdve a különböző igazgatókon át bárhol, az óvodákig, de akinek ellenvéleménye van az, hát figyelj, húzd meg magad, ne politizáljunk az óvodába, az iskolába, az egyházba, a szószékeken, ne politizáljunk, ők igen, te nem. Vágod? Te nem. Tudod mi ez? Ötödik pecsét. Tanulják meg, hogy magának mindent szabad, nekik meg semmit. És a NER ezt hozta. Kibaszott nyomasztó. és van egy ilyen tragikum, vagy egy ilyen botrány, és pár napra egy icipicit érezhetjük, hogy most úgy pofázhatunk egy kicsit, úgy szabadabban egy picit. Tudod? Aztán majd ez is elmúlik, a jobb oldal összezár, mert a mai jobb oldal lónak a fasza. Ez, amit jobb oldalnak neveznek, ez úgy működik, hogyha támadják őket, akkor falangszerűen azonnal összezárnak. Érted? Falangszerűen. Na mondjad, Robikám, mondjad. Jó, mondom, de 20 másodperc múlva vágjál közbe. Addig találd ki, hogy mit akarsz. Igyekszem, jó, megígérem. Az az élmény, amikor így feltöredezik ez a hallgatásfala, és kilép belőle, kilép a nervből egy nagyhatalmú ember, aki belülről ismeri ezt, és hát igazi nagypályás. Mert hogy legyünk őszinték, az igazi nagypályások mind a nervben vannak. Akik itt kívül vannak, hát ez valójában tehát az ellenzék az ezért, vagy az ellenzéki gazdasági közeg nincs. Nincs mondhatom? Már. Nem. Nem, ezt mondom, hogy nem. Tehát ezt mondom, hogy de szarul igen. Fogalmazol. Jaj, tényleg? Hát figyelj, bazd meg. Az ellenzékben gyakorlatilag nincs minőség sem a gazdasági téren, mert ha valaki üzletelni akar, akkor a NER-be kell belépnie, sem politikai téren, hanem az Fidesz, a fideszes elit, a fideszes politikus gárda, az rendszeresen a harmadosztállyal, a negyedosztállyal vívja a bajnoki meccseket, és ilyen 32-4-re kapnak ki, bazd meg. Tudod? Ja, így van. Erről van szó. És ami jól érzi a liberális közeg minden ilyen alkalommal, amikor Bige László interjút ad Gulyás Mártonnak, Magyar Péter interjút ad, G-nap, a Simics Kalajos kivonul a NER-ből, hogy most felcsillant a remény. Ez a remény. Hiszen ez egy olyan lehetőség, most egy olyan figura lépett ki, aki igazi nagypályás. Tudod, nem harmadosztályú, hanem akkor most leigazoltunk egy klasszista az ellenféltől. Egy NER lovag, kóbor lovag lett. Igen, és akkor ebben mindig reményt látnak, és mindig kiderül, hogy hát ők valójában... Kamu. Nehogy ők valójában vagy a gazdasági érdekeiket próbálják kiharcolni, vagy Orbán Viktornak üzennek, kvázi fenyegetőznek Gulyás Márton mellől, vagy pedig a személyes sérelmeiket akarják valamilyen módon megtorolni, vagy legalább kiventillálni. És aztán Bige Lászlóról is kiderül, Simics Kalajosról is kiderül, hogy hát ők valójában ők igazából üzletemberek. Hát nem érdekli őket ilyen módon a politika. Magyar de hogy minden esetre a liberális értelmiség ilyenkor azt érzi, hogy van remény, hiszen hát, és ebben a vonatkozásban jól érzi. Nem Magyar Péter, vagy nem Simicska Lajos, vagy Bige László a remény tárgya, hanem a jelenség, mert a NER kívülről nem győzhető le, nem buktatható meg, nem ez az ellenzék fogja leváltani. Hanem akkor már százszor inkább el tudom képzelni, hogy fölhasad három különböző darabra, mondjuk, hogyha az Orbán Viktor utáni világban, és az a három különböző darab már egy olyan új, sokkal kisebb gravitációs teret képez, amiben újra létre tud jönni a szabad politikai tér, kvázi megszűnik ez a füllettség, amiről beszélsz, és be tud indulni újra egy politikai váltógazdaság. Megnyílik a küzdőtér. És valójában valahogy így fog történni. Tényleg? És mi van, hogyha addig Huxit lesz, csatlakozunk a BRICS-hez, Európában lesz egy turkesztáni ország, megmondom, hogy és téged szerintem, elküldenek, elvisznek, bazd meg. Hanem diszidálsz Bécsbe, mondjuk. Szerintem a magyar társadalom ezt nem fogja megszavazni. Szerintem nem fogja megszavazni a kilépést az Európai Unióból. Nem fogja megszavazni. És folyamatosan megy a propaganda abban az irányba. Tudom, hogy megy, de és a magyar... egyre alacsonyabb, bocsáss meg, ez egy beszélgetés egy kocsmába. De a magyar... egyre alacsonyabb a száma azoknak, akik az EU-ba képzelik mert az EU-ba már mindenki LMBTQ és genderista, és bomlik szét az egész amúgy is, meg amerikai gyarmat az imperialisták révén. Ennyit szerettem volna magyar... csak hozzátenni, barátom. Jaj, köszönöm, ez annyira hasznos volt. A magyar... a magyar társadalom ugyanolyan dupla gondolt futtat, ugyanolyan ravaszdi, spekuláns módon értelmez, és látja át, és érti Orbán Viktor eszejárását. Teljesen a Kádár rendszerről beszélsz. Orbán Viktor, pontosan. Amit a hang is elemér. Ez a Kádár, ez maga a Kádár rendszer. Azt jelenti, hogy a Marx tőkéjére hivatkozva létrehozunk itt egy kiskapitalizmus, háztályi kapitalizmus, pusi kapitalizmus, igen, meghamisítjuk a nagykönyvet. Meghamisítjuk a nagykönyvet. Most ugyanezt történik. És a magyarok tudják, hogy meg van hamisítva a nagykönyv. Tudják, hogy Orbán Viktor valójában nem akar kilépni az EU-ból, hanem szabadságharcolni akar az EU-val, mert amúgy baszki keletnek is, Moszkvának is el akarja adni magát, vagy kénytelen eladni magát, hogy ez egy, hogy itt igazából az úgy nincsen komolyan véve, hogy az egész egy marketing kampány. A magyarok tudják ezt. Ők maguk is a részesei. Élvezik ezt. Élvezik, hogy Orbán Viktor hülyének nézi a világot, őket nem nézi hülyének. Nem hiszem, hogy a magyarok valójában ki akarnak lépni az unióból. Maradni akarnak és tovább szabadságharcolni. Élvezik a szabadságharcot. Nem akarnak a Eurázsiai Unióval szabadságharcolni. Se beilleszkedni az Eurázsiai Unióba, tudják, mi lenne a következménye. Azt amúgy nem akarják, de élvezik a realityt. És ebben a realityben Orbán Viktor elkápráztatja őket, mert azt érzik, hogy erősek. Azt érzik, hogy jelentősek. És bizonyos értelemben azok, Orbán Viktor jelentős helyettük, de akárhogy is, Magyarország baszki egy történelem formáló, egy világpolitika formáló erő itt Európában. Beékelve az Európai Unióba és a NATO-ba, mint Oroszországnak, Kínának. Nézd, az biztos. A BRICS-nek. Az biztos. Valamilyen értelemben tök mindegy, hogy mi a véleményünk a NER-ről. Nekem nagyon rossz. Nekem nagyon rossz. De azt el kell ismernem, hogy Magyarország ilyen szintű politika formáló erő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta nem volt, talán a monarchia óta egyszer se. Még a Horthy korszakban sem. Így van. Most komolyan. Itt érted Szlovákiától az észak-balkáni térségig, plusz az Európai Unió, plusz ez a izé, tehát kétségtelen, hogy Orbán, hogyha nem ez a NER lenne, nem ez a feudális szar, nem a megafonos kultúra meg egyebek, még azt is el tudom képzelni, bazd meg, hogy föltámadna bennem a régi belém nevelt nacionalizmusom, és beállnék, bazd meg, az Orbán mögé, főleg azután a csicska munka után, amit a balli kurzusok csináltak, ez a bokacsattogtatás, amit sokszor elmondtam az apun is, az elmúlt években kurva sokszor, amit te is utáltál, mi annak idején ellene voltunk a Gyurcsánynak is, meg a Hornnak is, nem emlékszel? Ellenem. Jó, most már büdös, izék, sorosista gecik vagyunk, mert ennek is ellen vagyunk. Más okokvá fogva, de visszatérve, az kétségtelen, hogy az Orbán Magyarország az Orbán révén és alatt kilépett a világpolitika porondjára. Ez így van, az Orbán az egy zseniális tehetség. Hatalmas formátum politikailag. Ezt el kell ismerni. Csak itt Magyarországon van két tényező, a mi és a hogyan, és ezek e közül a kettő közül a hogyan az szélsőségesen túl van értékelve, mert ennyire korrupt a közszellem, meg a magánszellem. A mi az meg szélsőségesen alul van értékelve. Mi és a hogyan? Mi a mi? Mit jelent a mi? A hogyanról, milyen politikát... a korrupcióról először. Na, arról van szó, hogy a korrupció az a hogyan rendeli előre a mivel szemben, az integritás, nem az csak... meg a mit rendeli előre a hogyannal Robi, szemben. Nem csak anyagi korrupcióról beszélsz. Nem csak kenőpénzekről, csúszópénzekről, lenyúlásról. A korrupció az elvek, a korrupció az elvek felül, az elvek felülvizsgálata az érdeknek. Így van. Ez a korrupció az ezt jelenti, az elvek felülvizsgálata az érdeknek. És az Orbán Viktor Magyarországon annyira nem fontos a mi, és annyira fontos a hogyan, hogy tök mindegy, hogy Orbán Viktor merre vezeti az autót, mert jól vezeti, jól kezeli a váltót, jól kormányozza, jól tartja úton, jól, hogy mondjam, kurva jól vezeti az autót. A kurva rossz irányba. A kurva rossz irányba, de szerintem tud vezetni. Ez szerintem ez a nagyon rossz DK-s mondás, hogy nem tud az Orbán Viktor vezetni. A Gyurcsány az nem tud vezetni. Az Orbán Viktor tud, sajnos. Na, nagyon rossz irányba vezet. Érted? De baszki, a rosszat jól, az rosszabb, mint a rosszat rosszul. Csak egy ennyire megromlott lelki országban, ahogyan annyival fontosabb, mint a mi, hogy tök mindegy, merre megyünk, hogyha jól nyomjuk. Jól a gázt, jól a kuplungot. Ez az ország. Ne szóljatok bele, mert tényleg már nincs olyan sok, majd a végén megveritek a Puzsért ezzel. Még drukkolok is nektek, bazd meg. Tehát ezért, na, a lényeg, hogy a, mert én jó vagyok. Szóval, hogy a közszellem, ugye nézem a Jobber kommenteket, így a Magyar Péter kapcsán. És az egyik, az a klasszikus, ilyenkor ugye a szerencsétlen nersevik, hova nyúlhat? Hát a berögzött közhelyekhez nyúlhat. Az egyik a prolizás. Az ír így proli. Nem a Magyar Péter, mert az nem proli, az ner lovag, ő áruló, az más. De akiket úszítanak, ezek tudod? Az ír így büdös proli. Megfigyeltem egyébként, hogy a prolik szeretnek leginkább prolizni. Ez kurvára így van. Figyeljétek meg, van ebben valami lélektan, a prolizást a prolik szeretik legjobban, és a proli alatt most nem a vagyoni helyzetet értem. Bayer Zsolt hegyezi a fülét. De ő neki legalább, kurva jó novellákat írt. Na minden múltkor pont a múltkor felolvastam az egyik novelláját. Egyébként hát zseniális. Brilliáns. Na de a Bayer Zsolt is megfizette az árát annak, hogy ő a NER-hez csatlakozott. Abszolút. Ma már nem tudna ilyen novellát írni, hiába is akarna. Teljesen így van. Itt Hogyan nyertem meg az Osztályharcot című elbeszéléséről van szó. Hallgassátok meg az aput, ami majd ki fog kerülni ma. Holnap. Ma holnap. Na, visszatérve, a állandó, figyelj, a NER-nek a kritizálása, ezen az ilyen alsó szinten, de erről muszáj beszélni, mert ez nem az értelmiségi diskurzus, hanem ez a plebsznek a... Na most bazd meg, én is köcsög vagyok. Hogy fogalmazzam? Ez a tömegembernek a szintje, vagy ez az általános közbeszéd szintje, hogy most egy csávó írta például, hogy az a bajotok, hogy ti nem vagytok ott. Nem vagytok bent a Pixisbe, apukám, nem vagy ott bent, nem vagy, és ír így proli, ott lennél, bazd meg, nyalnád te is Orbán seggét, te nem ezt írjad, ez a lényege, és körülbelül ilyen a lelkülete az ilyen embernek, most csak úgy modellezem. És tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy rengeteg ember tényleg komolyan így gondolja, ír így geci vagy, az az egyetlen bajod, hogy nem te vagy ott. Nem te lopsz, salsz, hazudsz. Magából indul ki ugyanis a hazafi. Magából indul ki. De ezt vissza lehet ráforgatni. Hát akkor nektek Gyurcsánnyal az volt csak a bajotok, bazd meg, hogy nem voltatok ott a szoci pixisbe, a mézes bödön a húsos fazék mellett gecik. Ennyi az összes jobberségetek meg magyarságotok. Ennyi. Nem kaptunk elég pénzt a szockóktól. Szerintem nem kell nagyon... Nem kell túlságosan figyelni, arra kell figyelni, hogy ki az, aki az Gyurcsány alatt, meg az Orbán Viktor alatt is ellenzékben volt. Nagyjából. Hát például mi? Például. Túl ízléstelen ezt így kimondani. De bazd meg, ez neutrális ténymegállapítás, és nehogy azt higgyétek, hogy én ezzel most dicsekszem, hát a tököm tele van vele. Bárcsak beléptem volna az MSZMP-be, sokszor elmondtam, mindenhova a Gyurcsányt, bazd meg a Puzsért, ez ilyen kurva jó. Ezt nem érdemeltem meg. Na, nagyon, a nagyon sok rosszat tettem ebben az életben, de ezt nem érdemeltem meg. Elnézést kívánok, hogy Káder elvtárs mondta annak idején, érted? Följelentettem volna apámat, anyámat, barátaimat, Puzsért, mindenkit, és annyira kurva jó magyar ember lehetnék, bazd meg. A Hofi mondta annak idején, hogy az az ember, aki sose jelentett föl, sose volt besúgó, az lehet jó magyar ember? Én ezt még így kiegészíteném, az az ember, érted, aki sokse csalt, lopott, hazudott, árult el a hazáját, jelentett, besúgott, volt söpredék, csőcselék, az lehet még jó magyar ember? Érted? Hát ha nagyon igyekszik. Hát, igyekezni ha, kell. Onnan már rendesen rohadni kell, hogy az bejöjjön, hogy végül sikerüljön. De te most megint nemzetet gyalázol. Tudom, én kezdtem. Nem. És majd most kiteszi a Mandiner megint, hogy most már a fam is. De nem a nemzetet. A magyar gyűlölő. De nem. A magyar gyűlölő közé. Antimagyar féreg. Nem, ezt még a régi jobbikosok mondták, a kovott divat. Tudod, vart bazd meg a függönyből egy kaftánt magának, és azt hitte, hogy ős magyar, és... Necses finnugor olyan fam, antimagyar freg, nem tudott írni, olvasni, ugye, és akkor már rögtön ős magyar. Persze, ez volt a szélső jobb, azt elégette az izraeli zászlót, bazd meg, meg a EU zászlót, aztán betépett a cukorkától, és azt mondta, hogy hát ő nem is tudta tegnap mit csinálni, mert még gyáva szar is a tetejébe. De ez legalább romantikus, bazd meg. Ezeket az embereket valahol szerettem a szívem mélyén. De tudod, a Nersevik, aki ott tényleg hatalom van, bazd meg, tényleg hatalom, és magyar gyűlölő, aki nincs benne Orbán Viktor szaros segjukába, az magyar gyűlölő, hát az a hazám, ott bent, bazd meg, a segjukba, vágjátok, na de visszatérve a... Szóval, hogy az van, hogy akik azt érzik, hogy ez a rendszer csak belülről dőlhet meg, nem kívülről, azoknak attól tartok igazuk van. Kívül az ellenzéki párt struktúrában csak támaszaik vannak. Kizárólag belül, és egy erkölcsi fordulat, vagy egy erkölcsi meghasonlás, egy erkölcsi katarzis fogja majd megdönteni ezt a rendszert. Egy ponton eljön, és ez a lelki térben történik. Kell, hogy legyen egy csömör, és a csömör mélyén kell, hogy legyen egy iszony. Na az mi az a viszony? Iszony! Bocsánat. Iszony! Milyen naív vagyok. Kell, hogy legyen egy... Freudi elszólós naivitás. Igen. Egy csöpnyi erekciót már produkáltál is ettől. Pedig csak iszony. Igen. De ezt az erekciót te honnan veszed? Ez az iszony, ez lesz a következő rendszernek a tartóköve. Amikor a néplélek mélyére leír ennek az összes mocsoknak az erkölcsi ódiuma. Mert minden mocsok elzüllésnek megvan a csömöre. Tehát minden züllésnek, aki már züllött, azt tudja, a mélyén ott van a csömör. Én nem tudom. A csömör, amikor megbánod azt is, hogy megszülettél. Megbánod nem csak azt, hogy rossz útra tértél, hanem hogy egyáltalán az megszülettél. Azt se érdemelted meg, hogy megszülettél. Ebben a csömörben öngyűlölet. Meghasonlás. A magyar kollektívumról beszélsz? Igen. Vagy egy bizonyos társadalmi csoportról? Nem, a magyar néplélek. Ja Istenem, már megint Hanvas Bélának képzelem magad. A néplélek, nem csak... Szolga nép, azt kipécéznek, bazd meg. De várjál. Ezek a pillanatok, amikor az Orbán Viktor azt méri, hogy van ez a tömeg középen, akinek, tudod, nincs pártja, nem tudja, nem érdekli, elfordult tőle, megcsömörlött vele, utálja a politikát, nem foglal állást, se Gyurcsán, se Orbán, de és semmi más, és az egész, hagyják őt békén ezzel az egésszel. Aha. Ez egy sokmilliós tömeg Magyarországon. Aha. És ez a tömeg fogja majd a NERT megdönteni. Amelyiket most nem érdekli a politika. Hogyan? Olyan módon, hogy a NER iránti, tudod, nem az ellenzéki közvélemény, nem az Újlipótváros. Hát az biztos nem, bazd meg. Hanem ez a most még depolitizált, apolitikus, politikától megcsömörött politikát, úgy, ahogy van elutasító tömeg, amelyiknek egyébként rengetegféle párt próbálja megszerezni a szavazatait, de nem a szavazatait kéne megszerezni, hanem az identitását. És ezek olyan ócska szar minőségű politikusok, hogy rögtön a szavazat felől közelítenek, rögtön ígérnek, rögtön kínálnak valamit. Nem értik meg, hogy nem ajánlatot kell tenni, hanem identitást kell adni. Be kell vonzani. De Robi, Gyurcsány mindent megtesz, hogy ne döntsük meg a NER-t. Igen, de egy bizonyos ponton a Gyurcsány, a világ összes Gyurcsánya és Orbán Viktor a kevés lesz ehhez. Ez biztos, hogy el fog jönni ez hogy a pillanat. Nem ilyen naív. Én szeretném hinni, hogy... De tudjuk, figyelj, tudjuk jól, hogy ezek a rendszerek tudnak itt működni. Aha. Ebben a régióban. De azt is tudjuk, hogy ezek a rendszerek sem tudnak örökké működni. A magyar történelemre tekintsük vissza. A Lukasenkóval teljesen más a helyzet. A Lukasenkónak nincs szüksége arra, hogy mérítskéje. Lukasenka. Ne, a szerinted. Mert Lukasenko az oroszos, te nem igen, használod a szerinted, bielorusz tájszólást. Igen, te szerinted, te a belorusz tájszólással, én meg a moszkvai akcentussal ejtem, akkor szabadjon. Akkor te vagy az igazi bielorusz hazafi, én vagyok a lipsi geci, aki Lukasenkát mondok. Jó, meggyőztél. Nekem úgy is jó. Meggyőztél. Na, szóval amikor a Lukasenko egy ilyen helyzetet érzékel, akkor ő baszki a saját munkásőrségének szól, meg a saját tekjének szól, nem az intézeteknek, hogy mérjetek. Igen. Faszom, miért kéne megmérni? Szét kell verni, bazd meg. Nem? Ez egy más régió. Itt unió van, bazd meg, meg NATO, még most is. Hát, ez más. Itt mérni, itt a politikus... De azok már mind buzik, bazd meg. És huxit lesz a vége. Nem, szerintem nem lesz huxit a vége, mert a magyarok, bazd meg, pontosan tudják, hogy az egész egy blöff, és amikor, bazd meg a... Tényleg? És szerintem az Orbán Viktor se fogja előterjeszteni a huxitot. Robi, beszéltél te ilyen megtért nersevikekkel, mint az én volt barátom? De nem őrülünk van szó. Aki buddhista szerzetes akart lenni, és amúgy egy nagyon jó srác, amúgy egy határon túli magyar, nem rólunk és van szakít szó. Velem, már nem mint párjával, bazd meg, mert nem vagyunk LMBTQ, hanem mint barátjával, mert ő már Orbán seggébe van, már de ez miért régóta, de ez miért miközben ő MSZP-re szavazott korábban. Létrejött egy fanatizált közeg. Okay. Létrejött Magyarországon, szorgos munkával létrehoztak egy fanatizált közeget. Egy agymosott fanatizált közeget, baszkikám. De közben ezzel létrehoztak egy olyan közeget is, amelyik gyűlöli a politikát, elfordul a politikától. Azaria? A Momentumra se kíváncsi. A Momentumra, még a Momentumra se kíváncsi, de tudod, a kutyapárt az azon a penge élen táncol, hogy kíváncsi rá vagy sem. Már kiderítette róla, bazd meg a Megafon, meg az akárki, hogy a kutyapárt is soros, meg mik vannak még? NGO, guruló dollár, mik vannak még? Az imperialisták, tudjátok, hát most már az ötös. Az a lényeg, hogy azt mérte Orbán Viktor, hogy elkezdett ennek az ügynek az erkölcsi ódiuma, az erkölcsi tanulsága, az ahhoz tartozó csömör, az ahhoz tartozó meghasonlás vagy katarzis, ha úgy tetszik, átterjedni erre a tömegre, ami tömeget el kell szigetelni, el kell választani a politikától, bulvárral kell tömni addig, ameddig nem hány, nem szabad hagyni, hogy a közélet, hogy a politika felé forduljon. Ez a tömeg, ez, amelyik középen van, ez, amelyik nem foglalkozik a politikával, mert gyűlöli. Ha ez bevonódik a politikába, ha ez bevonódik, hogyha ez egy olyan érzelmi töltést kap, akkor a NER leváltható lesz. És az Orbán Viktor az intézeteivel ezt mérte. Ezért kellett lemondani a köztársasági elnöknek. Ezért kellett lemondani a volt igazságügyi miniszternek. Hiába lett volna. De jó, de... Mérte. Mérte, mint az állat. Te a pillanatról beszéltél, Robi. És azt mérte... Egyszerűen katartikus. Ez neki az igyekezete, ő arra törekszik, hogy ezt a pillanatot lezárja ezzel a lemondással, és hogy ez a pillanat most elmúljon, és hogy ez a tömeg, amelyik most politizálódott, ez az amúgy politikától elfordult tömeg, amelyik most bepolitizálódott, forduljon újra el a politikától, forduljon a kettelései meg a bulvár felé. Aha. Meg a magánélet felé. Igen. A Kádár ezt csinál, a Kádár korszaknak ez egy nagyon fontos eleme volt. Az Orbán korszaknak is. Pedig úgy tűnik az embernek, hogy folyamatosan politizálják és aktiválják a táborokat, a táborokat, és ezzel tartják távol. Pontosan a polarizációval, mert a polgárháborúval. Mert a Rákosi korszaknak az volt a lényeg, hogy mindig mozgósítanak, a Kádár hagyott téged békén a picsába. Na de itt az a lényeg, hogy a táborokat tüzelni kell egymás ellen. Szítani a polgárháborút, és ezzel középen egy sok milliós tömeget el kell fordítani a politikától. Ezért fordulnak el a politikától, mert a politika törzsi alapú, és mert nincsenek árnyalatok, csak bazd meg a fekete, meg a fehér bábuk a saktáblán. Na, és ő azt mérte, hogy ezek a bábok, amik eddig szürkék voltak, és nem is voltak a táblán, hisz a saktáblán nincsenek szürke bábok, ezek kezdenek fellépni a táblára. És azt mondta, hogy akkor ezt az egész végtagot itt amputáljuk. És ha tehette volna, a balogot is kivágta volna. Azt megbeszéltük. Na. Oké, szerintem letárgyaltuk. Nem volt bulvár az elején. Én a végére teszek egy nagyon szép dolgot. Egy csávó megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy olvast-e, vagy ismeri-e a Négy nap egy könyvelő életéből című könyvet, és akkor a ChatGPT ezt írta. Igen, Farkas Attila Márton, faszkalap, nem is én írtam, bazd meg, egy könyvelő négy napja című regényét ismertem, írja a ChatGPT, bazd meg, ismertem, egy fontos mű a kortárs magyar irodalomban. A regény számos témát érint, köztük az identitás, a magány és az emberi kapcsolatok mélységét. Farkas Attila Márton érzékeny és mély gondolatokat, ha ismernétek a könyvelő négy napját, akkor jobban röhögnétek. Emelje fel a kezét, aki ismeri a szakirodalmat. Jó, jobban is teszitek. Hogy mondjam... Inkább nem mondok semmit. Jövő héten felolvasom. Alónak a faszát. Letartóztatnak, elvisznek, bazd meg. És nem is én írtam, hanem a tengerbiológus. Persze. Ne velem vitatkozzál, hanem a mesterséges intelligenciával. Na, és azt mondja, hogy számos témát a magány és emberi kapcsolatok mélységeit. Farkas Attila Márton érzékeny és mély gondolatokat fejez ki művében, és képes megragadni az olvasó figyelmét azáltal. Egyébként ez egy szélsőséges pornokarikatúra az egész. Ez a kecskebaszós, darabolós, szarevős. És nem én írtam, bazd meg! És 20 éves. Hogy baszák benne az hogy egy csatúban van a feje, és így egyre forgatják a csatúnak a pofáit egymás felé. Egyébként amikor a tengerbiológus barátom azt magyarázta, hogy ez egyébként egy olyan társadalomkritika, annak szánta, hogy ezt a parafrázisa, csak ilyen groteszk magyar parafrázisa akart lenni az izének a amerikai pszichónak, mert hogy ezt az ilyen öltönyös, nyakkendős, könyvelős geciket annyira utálta, és ebben van egy ilyen. Na mindegy. És azt folytatja a mesterséges intelligencia, képes megragadni az olvasó figyelmét azáltal, hogy elénk tárja a főszereplő belső világát, ez igaz, és külső környezetét. A regény érdekes és megható olvasmány, melynek érdemes lehet a megismerése mindazoknak, akik érdeklődnek a kortárs magyar irodalom iránt. Na figyeljetek, az a poén, hogy a... Rájöttem, hogy én a mesterséges intelligencia olyan, mint az meg a tanulatlan sznob. Elmondok egy izét, ez tök ugyanaz. Elmondok egy ilyen, egyébként pont egy ilyen egy pre-existencia, ami a hülyeséget, de pre-SDSS körbe történt, ez a demokratikus ellenzékben. Volt egy csaj, aki ott ilyen lefeküdt ezekkel a menő ellenzékiekkel, de nem volt az Ace Combine, vagy az Ace királynője, és akkor volt egy ilyen értelmiségi közös ismerősünk, és akkor mondta neki, hogy meghalt a Szűcs Jenő. Szűcs Jenő az egy ilyen bibóval is foglalkozó magyar történész volt, aki egy ilyen fél ellenzékinek számított, egy ilyen történész, ami a szocializmusnak egy kritikusa is volt, ezt akkor zabáltuk, amikor még volt értelmiség Magyarországon. Olyan volt, mint a Hankis Elemér, csak történészbe. És meghalt a Szűcs Jenő. És akkor így mondja, hogy nem tudom ki az a Szűcs Jenő, mondja a csaj, mindegy. És akkor fél óra múlva oda megy a Kennedy Jánoshoz, vagy valamelyik ilyen tótumfaktumhoz. Te hallottad, hogy meghalt a Szűcs Jenő? Na, így működik, ezt lobog, bazd meg, ezen nem merem bevallani, és persze, hogy ismerem, és így működik, bazd meg, a mesterséges intelligencia. És nyilvánvaló, hogy vagy nem. A sznobok úgy gondolkodnak, mint a mesterséges intelligencia. Innen-onnan összeszedett információkból, hát persze, hogy ismerem, hát kurvára ismerem, érted? De a sznobok azok ugye nem ismerik, hanem ők azt tudják, hogy az jó-e nekik, mint kultúrembernek, ha ismerik-e, vagy sem. Pontosan. És ez alapján következtetnek arra, hogy vajon erre a kérdésre mi a helyes válasz. A sznob nem a saját ízléséről ad tanúbizonyságot, mert még nincs saját ízlése. Ő még nyomozza az ízlést. Még másolja másokról. És hogy azt kéne kitalálnia, hogyha én egy kultúrember lennék, akkor én mit gondolnék, erről lesz kulturált tartalom, vagy nem, művészet, vagy nem, magas színvonalú, vagy nem. És akkor ő ez alapján egy nagy valószínűséget tippel, de nagyjából találgat, de persze egy csomó mindent összegyűjt az információiból, és akkor próbál egy ilyen jóslatot, egy jóslatot adni arra vonatkozóan, hogy ez micsoda. És hogy a mesterséges intelligencia itt, ahogy leírta, hogy megható. Ilyet nem írnál, nem írnál az amerikai pszichóról, hogy megható. Írnál egy csomó mindent, de azt nem írnád, hogy megható. Tehát ebből, hogy megható, kiderül, hogy nem olvasta. Ja. De ő tudod, úgy hivatkoznak rá, mint kortárs irodalomra, tehát ő neki, ő akkor kultúr ChatGPT. Hazug geci ai, na, valljuk be. Hogyha így, tudod, és igazából... Ennél jobb Orbán Viktor. De egy nap... nagyon erős mezőny. Jó. Egy nap eljönnek, és összefogdossák a könyveket. Ezt akartad mondani. De én egyébként azt gondolom, hogy egy nap lehetséges, hogy jó, attól kurva messze adnak, hogy elolvassák, és megítéljék, hogy az jó-e. Egyre messzebb, ahogy múlik a kor, egyre messzebb. De őszintén nem vagyok arról meggyőződve, hogy soha nem lesz olyan mesterséges intelligencia, amelyik érteni fogja a művészetet, de abban biztos vagyok, hogy nem ez a civilizáció az, amelyik ezt ki fogja termelni, hanem majd egy következő, vagy azt követő. És én meg azt szeretném, ha ez sose jönne el. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.